الہ الا اللہ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف مجھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. ہاں اپنی مادری زبان اور زبان سے کہہ لینا اچھا ہے جبکہ دل میں نیت ہو. ہاں اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار یہ کا کھانا پینا پھل فروٹ کھجور آب زمزم شریف پینا وغیرہ یہ سب ناجائز ہے. اگر اعتکاف کی نیت آپ کی تھی تو یہ سب جائز ہو جائے گا. تو یہ ہمیشہ کے لیے عادت بنائیے کہ جب تک رہیں گے مسجد کے اندر مفت میں اعتکاف کا ثواب پاتے رہیں گے. البتہ یہ جو دس دن کے معتکف ہوتے ہیں ان کو بار بار اعتکاف کی نیت کی ضرورت ہی نہیں. یہ عام حالات میں نیت کی جاتی ہے اس کی وہ عرض کر رہا ہوں. یہ وہ نفلی اعتکاف ہے کہ جو مسجد میں نکلا چاہے مجبوراً نکلا ضرورتاً نکلا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. نفلی اعتکاف آج 26 روزے جو 1431 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کے 26 روزے کی ظہر ادا کر کے معتکفین دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. خیریت پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک اور حدیث پاک میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. نگاہ نیکی کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں حصول ثواب کے لیے کرتے جائیے. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بالوں کو سہلانے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. دو زانو بیٹھ جائیے اگر نہیں بیٹھے تو اس کی عادت بنانے کی کوشش فرمائیے. صلوا علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ کر سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. نکاح وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو اس سے بچوں گا. موبائل فون بند رکھوں گا. مذاکرے مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. اس دوران بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. کچھ نیتیں مزید اپنے لیے بھی کر لوں اور آواز سے کرنے میں یہ نیت ہے کہ آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچے. حسب ضرورت آپ بھی نیتیں کیجیے. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا نہیں آتا نہیں معلوم، بعد میں ہو سکا تو معلوم کر کے عرض کروں گا وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. اعلاء کلمۃ الحق کروں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ اس آیت کریمہ میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. اس حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیہ کی پیروی کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بچانی مقصودی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برا نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر بیان اور جواب دینے، سوال کرنے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیکی رکھوں گا. قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض اسلامی بھائی نماز کے انتظار میں یا نماز کے انتظار کے علاوہ بھی عام طور پر یہ انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال دیتے ہیں. اسی طرح وہ بعض کی عادت ہوتی ہے کہ یہ انگلیاں چٹکھاتے ہیں. پتہ ان کا اس طرح کرنا کیسے ہے؟ یہ تشبیہ بولتے ہیں اس کو، یوں کرتے ہیں نا، اس کو اردو میں بولتے ہیں انگلیوں کی قینچی بنانا. تو یہ اکثریت اس طرح کرتی ہے. اس میں اس کی صورتیں نماز میں تو مکروہ تحریم ہی ہے، یعنی گناہ اور ناجائز ہے، اور نماز کے انتظار طواب نماز، نماز کا انتظار کر رہا ہے یا وضو کی کر رہا ہے یا نماز کے لیے آ رہا ہے، نماز کے لیے وضو کر رہا ہے یا نماز کے لیے آ رہا ہے، تو نماز کی تیاری یعنی جو نماز کے طواب ہیں جو کام اس دوران، اس میں خاص کر جو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں دیر تک، ان کا یہ زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ یوں انگلیاں ڈال کر بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ نماز کے انتظار میں اگر بیٹھے ہیں تب بھی نماز میں، تب بھی یہ مکروہ تحریم ہی ہے، ناجائز اور گناہ ہے انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا. یہ جو کتابیں یا رسالے وغیرہ پڑھ رہے ہیں اس وقت کوئی کچھ نہ پڑھے خالی سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی نا. اب میں نے جو عرض کیا ہو تو سر سے گزر جائے گا یا حضوری سمجھ آئے گی, مدنی مذاکرے کا فائدہ نہیں ہوگا. ہمتن گوش ہو کر توجہ کے ساتھ سنیں. تو نماز کے انتظار میں اگر بیٹھا ہے اور یوں انگلیاں ڈال کر کینچی بنائے گا تو گناہ گار ہوگا, یہ ناجائز اور گناہ ہے. اور یہ اکثر یہ تمہاری بیٹھی رہتی ہے, ہو سکتا ہے اب بھی بیٹھے ہوں گے اور میری بات توجہ سے نہیں سن رہے ہوں گے. تو اگر نماز کے انتظار میں بھی نہیں ہے تب آپ نماز میں نہیں ہے نہ نماز میں اور ویسے ہی انگلیاں ڈالی تو مکروہ تنزیہ ہی ہے, یعنی ناپسندیدہ ہے, گناہ نہیں ہوگا. اور اگر کوئی ضرورت ہے, سستی وغیرہ اڑانی ہے, کوئی مقصد ہے انگلیاں ڈالنے کا تو مباح ہے, یہی حکم مباح مانے جائز, یہی حکم انگلیاں چٹکانے کا کہ نماز میں یا طواب نماز میں جو چٹکائیں گے تو یہ مکروہ تحریمی یا ناجائز, مکروہ تحریمی یعنی ناجائز اور گناہ ہے. انتظار میں بیٹھے ہوئے نماز کے اور یوں چٹکا رہے انگلیاں, یہ بھی ایک اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے خامہ کا, یہ چٹکاتے رہتے ہیں تو یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے, مکروہ تحریمی ہے. اور اگر ویسے نہ نماز میں نہ طواب نماز میں ویسے بیٹھا ہوا ہے یا چل رہا اور یوں کر لی تو حرج نہیں ہے, نہ مباح, معاف کیجیے مکروہ تنزیہ ہے. اور اگر سستی اڑانے کے لیے یا کسی صحیح مقصد کے لیے کیا تو جائز ہے, مگر طواب نماز اور نماز میں کسی مقصد کے لیے بھی نہ کرے, اس میں تو اجازت نہیں ہے. اور خود بخود بچ جاتی ہیں بعض اوقات آدمی, جیسے کہ نماز میں جاتے ہوئے بعض اوقات گھٹنے بھی بچ جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر زمین پر ٹیک لگاتا آدمی تو کبھی تو کٹ کر کے آواز آتی ہے, تو اس کا کوئی حکم پڑا نہیں ہے اس شرم کیا, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں آدمی کا اختیار نہیں ہے, اس کا نہ ارادہ ہے نہ اختیار ہے, وہ بچ گیا. تو اب اس میں کوئی حکم کیا لگے گا, اس کی عادت نکالی ہے اور آج تک اگر نماز کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے بھی یوں انگلیاں ڈالی ہیں تو توبہ واجب ہے, گناہ گار ہے نا, نہیں جانتا تھا مجھے نہیں معلوم تھا, یہ دلیل نہیں ہے کہ جو فرائض ہیں اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے, جو واجبات ہیں اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے, تو جو مکروہ تحریمی میں ہوتا ہے نا اس سے بچنا واجب ہوتا ہے, تو اس کا علم ہونا چاہیے. یہ لکھی بھی ہے یہ مسائل اپنے نماز کے احکام میں لکھے ہوئے, آپ پڑھ لیجیے, غور سے پڑھ لیجیے, بھول بھی جاتے ہیں نا, تو یہ ضروری ہے ان کا سیکھنا. تو سب مل کے توبہ کریں اگر کہ شاید ہی کوئی اس سے بچاؤ کہ یوں انگلیاں نہ ڈالتا ہو, تو آئیے سب مل کے توبہ کر ہی لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب, یا اللہ آج تک میں نے جتنی بار بھی نماز میں یا نماز کے انتظار وغیرہ میں انگلیوں کی قینچی بنائی یا انگلیاں چٹکائیں اس سے توبہ کرتا ہوں, یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. صلوا علی الحبیب. تو نماز اور طواب نماز کے علاوہ اگر کی ہے تو مکروہ تنزیہ ہے, تو اس کی توبہ واجب نہیں ہے, میں نے توبہ اس کی کروائی ہے جس کی توبہ واجب تھی, اور وہ بھی ایک احتیاطاً کروائی ہے کہ یقینی طور پر تو معلوم نہیں کہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا, لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا پتہ نہیں ہوتا. عام طور پہ 99.9 مسلمانوں کو, بلکہ فی لاکھ ایک آدھ کو پتہ ہوگا, توجہ نہیں ہوتی, تقریباً لوگ کرتے ہیں, تو اس لیے ہم نے توبہ کی. اللہ کرے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی ہمارے ساتھ توبہ کی ہو, توبہ تو کرتے رہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ارشاد فرمائیں کہ عام طور پر جو ہمارا واسطہ پڑتا ہے دو طرح کے افراد ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو ہمارے گھر میں ہیں, ماں ہے, بہن ہے, بھائی ہے, اور دوسرے وہ کہ جو گھر سے باہر ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر گھر سے باہر کسی سے کندھا ٹکرا جائے تو ہم فوری اس سے معافی مانگ لیتے ہیں. اس کا کندھا ٹکرا جائے اور اس نے بولایا بھائی معاف کرنا, تو ہم فوراً نہیں, کوئی بات نہیں. اب یہ باہر جس طرح عام طور پر ایک ہے کہ اگر مطلب اس طرح کوئی معاملہ ہوتا ہے تو فوراً اتنا غصہ نہیں آتا, تو یہ ارشاد فرمائے گھر کے اندر ہمارا کیا معمول ہونا چاہیے اس معاملے میں. گھر میں اگر چھوٹے بھائی سے غلطی ہو جائے تب کیا اس کو بھی لگا دینی چاہیے یا اس کو بھی معاف کر دیں, یا اس کچھ وہ ہمارا کندھا ٹکرا جائے یا کوئی اس کو تکلیف پہنچ جائے تو کیا ہم اس سے بھی معافی مانگیں گے؟ چھوٹا ہے نا کہ وہ تو. سبحان اللہ, بہت پیارا سوال ہے. واقعی ہمارے اخلاقیات تو باہر تو ہوتے ہیں, جی جناب ویری سوری اور اس طرح معاف کیجئے گا بھائی آپ کو تکلیف پہنچ گئی. تو گھر میں یہ چیز نہیں ہوتی ہمارے ہاں, حالانکہ گھر میں بھی گھر میں تو زیادہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کی زیادہ تاکید ہے. تو اگر واقعی چھوٹے بھائی بہن کو بھی اگر ہماری ذات سے تکلیف پہنچی تو ان سے بھی معافی مانگنی پڑے گی. ماں باپ کو تکلیف پہنچی تب بھی معافی مانگنی پڑے گی. مثلاً غصے میں آ کر اپنی بہن کو جھاڑ دیا تھا, اب توجہ گئی کی تو میں نے بے اجازت شرعی اس کو جھاڑا تھا, دل بیچاری کے دکھ گیا ہوگا, تو بھلے وہ چھٹی آپ سے معافی تو مانگنی ہی پڑے گی. نہیں مانگو گے تو قیامت کے دن پھر وہ اپنی آپ سے اس کے عوض نیکیاں ہو سکتا ہے کہ مانگ لے. طریقہ تو یہ ہے کہ نیکیاں دینی پڑیں گی, وہ اللہ تعالیٰ کچھ اسباب کر دے کہ دونوں میں صلح کروا دے وہ ایک الگ میٹر ہے, ورنہ یہ کہ وہ نیکیاں دینی پڑیں گی. اس کے بدلے میں نیکیاں نہ ہوئی تو اس کے گناہ اٹھانے پڑیں گے. تو بڑے بڑے پرہیزگار لوگ جو ہیں نا, تقوی اور پرہیزگاری والے, یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. حقوق العباد کے تعلق سے جو احتیاطیں نہیں کرتے, یاد رکھیے وہ بڑے بڑے پرہیزگار, بھلے ہر سال حج کیا ہو, دو بار سفر مدینہ کرتا ہو, عمرے کرتا ہو, لیکن اگر بد اخلاق ہے, گورنے گھارنے والا, جھاڑنے والا, غصے کا تیز, تو وہ یہ ڈرے کہ بس قیامت کے روز اس کا استحقاق ہے کہ یہ بالکل خالی ہو جائے. بھلے اربوں روپے کی زکاتیں, خیراتیں دیے, مسجدیں بنا ڈالی ہیں, جن کو جھاڑا ہے, جن کو لتاڑا ہے, جن کو مارا ہے, جن کو گالی دی ہے, جن کی بے عزتی کی ہے, یہ سارے گھیر لیں گے اور وہ بس ان کو نیکیاں دینی پڑ جائیں گی. تو یہ سارے حج اور عمرے اور یہ جو بھی کیے, اول تو فیر طریقے پر کیے ہوں, آج کل فیر طریقے پر کرنا بڑا دشوار ہے. نمازیں پڑھی ہیں تو آتی ہی نہیں گی, قراءت تو شاید ہزار لاکھ میں کسی ایک کو آتی ہو, بسم اللہ پڑھنا بھی صحیح نہیں آتی. تو وہ نیکیاں کے جو بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوئی تھیں, اول تو یہ پتہ نہیں نا کہ اتنے حج اور عمرے کے, کیونکہ فیر طریقے پر تو آج کل یہ سب ہو نہیں رہا تقریباً. اس کا میں نے کافی اس پر عرض کیا ہوا ہے پچھلے دنوں. تو جیسے کہ وہی کہ اب عمرہ ہے تو ہمارے یہاں عمرے میں ہمارے ملک میں 40 سال کی عمر سے چھوٹے کو ویزا دیتے نہیں ہے قانون میں. تو اب یہ کرتے کیا ہیں, یہ مختلف لوگ جو اس کے گروپ بناتے ہیں, تو اب یہ کہ ہر ایک ایسا کرتا ہی نہیں لیکن کرتے ہیں, کرنے والے وہ یہ کرتے ہیں کہ فکر مت کرو یار, اچھا 25 سال عمر ہے نا میں بھیج دوں, 20 سال کا مدینہ جانا نا, حاضر میرے کو پیسے دے دے میں تیرے کو بھیج دوں. وہ یہ لوگ پیسے لے کر ترکیب یہ بناتے ہیں کہ ہاں محرم کے ساتھ جانے کی اجازت ہوتی ہے, بہن کے ساتھ جا رہا ہے, بیوی کے ساتھ جا رہا ہے, امی کے ساتھ جا رہا ہے تو اجازت. تو اب یہ کہ اکیلا جانا چاہتا ہے چھڑا ہے, اب یہ کیا کرتے ہیں کسی کو اس کی بیوی بنا دیں گے بطور شوہر, اس کو بھیج دیں گے ساتھ, کسی کو بیٹا بنا کر بھیج دیں گے, والدہ یعنی وہ ماں بن جائے گی, کسی کو بہن بنا دیں گے تو اس طرح کے عورتیں تو جا ہی رہی ہوتی ہیں. بھلے اگر اپنے بیٹے کے ساتھ ماں جا رہی ہے تو اس کے دو بیٹوں کے ساتھ جا رہی ہے, یہ ہو جائے گا, اس کو بھی بیٹا بنا دیں گے. یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, یہ فیر طریقہ نہیں ہوا. جھوٹ بول کے, گناہ کر کے, اپنے ہی ملک کو دھوکہ دے کر, یہ آقا نے مدینے بلایا ہے, جھوٹ بولتا ہے. آقا نے بلایا, آقا اس طرح بلاتے ہیں کہ جھوٹ بول کے آ جا, دھوکہ دے کر آ جا, رشوت دے کر آ جا, آ جا مدینے آ جا, جیسے بھی بن پڑے تو گناہ کبیرہ کا انبار لے کر آ جا. تو ایسے آقا بلاتے ہیں کیا؟ کتنا مطلب ہے اندھی چلاتے ہیں. جو عورت اکیلی جاتی ہے باپا, عورت اکیلی جائے گی تو وہ بھی گناہ کر, اور نعوذ باللہ کسی کو شوہر بناتی ہے, ڈوب مرے اس سے پہلے شرم و حیا دفن ہو گئی اس کی, یہ غیر مرد کو بولتی ہے میرا شوہر فارم بھرے گی, نعوذ باللہ من ذلک, یا کسی کو باپ بنا دے گی تب بھی حرام ہے, وہ جہنم کی حقدار ہے. تو اس طرح ہمارے یہاں, یہ ہمارے ملک میں یہ اس طرح آج کل عمرہ ہو رہا ہے. یہ اتنے عاشقان رسول بن کر, یہ بنتے عاشقان رسول, عاشقان رسول نہیں ہوتے, سیر و تفریح کے لیے جاتے ہوں گے. باقی جو مطلب مدینے جائے تو ایک بھی گناہ, اب گناہ اگر وہاں بھی گناہ کر کے جائیں گے تو یار یہ گناہ سے بچیں گے کہاں سے. یہی حال حج کا ہے, حج میں بھی بہت پیچیدگی ہیں جانے میں, کئی گناہ آج کل بے باکی کے ساتھ سفر حج میں بھی کرنے والے کر ڈالتے, آسرا نہیں کرتے, کیا کریں. مدینہ شریف جانا ناممکن نہیں ہے, پھر طریقے پر ممکن ہے, آدمی جا سکتا ہے لیکن تکلیف کرتے نہیں. اب جیسے کہ وہ ڈاکٹری سرٹیفکیٹ, اس کو فیر طریقے سے بھی حاصل کیا جاتا ہے لیکن نہیں, یہ ایجنٹ لوگ جو ہیں, یہ گروپ بنانے والے گھر بیٹھے آپ کو ہیلتھ سرٹیفکیٹ دے دیتا تاکہ چاہے آپ کو کوئی سی بھی بیماری ہے یہ آپ کو بٹھا دیں گے, ہوائی سرٹیفکیٹ مل جائے گی کہ آپ صحت مند ہیں, دھول صحت مند ہے, لکھا ہوتا ہے کہ یہ بیماری نہیں ہونی چاہیے, وہ بیماری نہیں ہے, یہ بیماری نہیں ہے, وہ بیماری نہیں ہے, ڈاکٹر لوگ بھی جو ہے وہ سائن کر دیتے ہیں, سب رشوت چلتا ہے, پیسے دو سائن کرو سرٹیفکیٹ مل گئی آپ کو, بھلے راستے میں مر جاؤ ایسی بیماری ہے, سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے کہ یہ صحت مند ہے, ڈاکٹر گارنٹی دے دیتا ہے گھر بیٹھے بالکل آپ کو دیکھے بھی گھر, یہ سب چل رہا ہے. تو اس لیے فیر طریقے پر حج کیا ہے اور شریعت نے جس طرح ترکیب ارشاد فرمائی اس کے مطابق مناسک ادا کیے ہیں, اسی انداز پر طواف کیا ہے, سعی کی ہے, جو کفارے ہیں وہ ادا کیے, کفارے کے نام پر تو سی چڑھتا ہے, جھٹکا لگتا ہے کہ دم واجب ہو گیا, اللہ معاف کرے گا, یہ تو پیسے دینے کی بات آئی نا, اللہ معاف کرے گا, تو کسی کا قرضہ بھی تو معاف کر دے نا, اے میرا حق ہے, پائی پائی وصول کروں گا, وہ تو پائی پائی وصول کروں گا, اب معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, اور فوراً بولتا ہے یہ بکرا دم, اللہ معاف کرے گا, بھول ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی تو حکم دیا کہ دم دو, بے شک وہ معاف کرنے والا غفور رحیم ہے, لیکن جو اب نماز نہیں پڑھتا آدمی اللہ معاف کرے گا, بیٹھے رہو گھر پہ اب نماز کیا پڑھنی تھی یار, تو یہ تھوڑی کوئی مطلب چلے گا, روزے اللہ معاف کرے گا, روزے یار بھوک بہت لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, موڈ آف ہو جاتا ہے, روزے اپنے سے یار رکھے نہیں جاتے, اللہ معاف کر دے گا, اس اللہ تو واقعی معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. تو یہ احکام کس کے لیے پھر, ہمارے نہیں کیا, کون سی مخلوق کے لیے؟ تو اس لیے یہ میں نے ضمناً آپ کو معلومات کے لیے عرض کیا کہ جب بھی اللہ آپ کو توفیق دے حج کی سعادت ملنے لگے, مدینہ منورہ کی حاضری کا سامان ہونے لگے, تو بالکل 112% فیر طریقے پر, درست طریقے پر, جائز طریقے پر سفر کی ترکیب بنائیے, ورنہ نہیں, گناہ کر کے نہیں, کہ کوئی اجازت نہیں دے گا گناہ کر کے, اور یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ ابھی گناہ کر لو یار توبہ کر لیں گے, اس تو مفتی احمد یار خان رحیمی رحمۃ اللہ تعالی نے کفر لکھا ہے, توبہ کے ارادے پر گناہ کرنا, یہ گناہ کو ایسا کھیل سمجھ رکھا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو مذاق بنا رکھا ہے, پہلے گناہ کر لے, اللہ کی نافرمانی کر لے, میں توبہ کر لوں گا. اس کی میں مثال آپ کو دوں کہ طلاق کر کے کسی کو آپ رکھ دو اٹھا کے, یہ ذہن بنا کے ابھی تو پھرا دو اس کو سوری کر لیں گے, تو طلاق کر کے آپ نے رکھا, ویری سوری, کیا یہ چلے گا؟ آپ کا ضمیر مانتا کہ چلے گا؟ کیا آپ نے جان بوجھ کے, ایک تو ہے نا کہ کندھا لگ گیا اور سوری کا, ایک ہے کہ بالکل سوچ سمجھ کر کے اس کو ابھی ٹھوک دیں پھر معافی مانگ لیں گے, آپ کا ضمیر بھی بولے گا کہ یار یہ ہے تو اندھی چل رہی. تو تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کو کوئی نعوذ باللہ چاہتا نہیں مار سکتا، میں نے آپ کو مثال دی، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ارادتاً جان بوجھ کر آدمی کرے اور یہ سوچ کر کرے کہ اللہ تعالیٰ کو سوری کہہ لیں گے، یہ آج کل سوری بولتے ہر بات میں، یعنی کہ معافی مانگ لیں گے توبہ کر لیں گے، یہ تھوڑی چلے گا، اس کو کفر لکھا ہے مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے، یہ تفسیر یوسف سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 کے تحت، آیت نمبر 9 کے تحت لکھا ہے کہ یہ گناہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو بہرحال یہ کہ بڑے بڑے نیک اعمال کیے ہوں اور وہ مقبول بھی ہوئے ہوں، یہ واقعی حجی اتنے اتنے سارے کیے ہیں، تو یہ حجی جب قیامت میں ثواب کی صورت میں سامنے آئیں گے تو حج کیے ہیں، ورنہ اس حج اور عمرے کے ذریعے گناہ کیے تو پھر مزید وہ پھنسا ہوا ہی ہے. تو اب یہ اتنے بڑے بڑے اعمال کیے بھی ہیں لیکن حقوق العباد کے معاملے میں یہ غافل تھا، جسے کہ بھاگ ہوتے ہیں بڑے حجی صاحب کہلاتے ہیں لیکن بڑے پاجی ہوتے ہیں، ایسے بد اخلاق اور گندی گالیاں دیتے ہیں کہ خدا کی پناہ، خالی حاجی صاحب لوگ ان کو شاید ان کے شر سے بچتے ہو تو الگ بات ہے، بھائی یہ کہے گا حاجی صاحب یار ایسے بد اخلاق ہوتے ہیں، ایسے چیٹر ہوتے ہیں اور وہ مطلب 420 کرتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں، رومالیوں والا رکھیں گے، اتنی داڑھی بڑی ہوگی، ہوں گے پورے پھنڈے باز، ایسے بھی ہوتے ہیں، ہر ایک نہیں مطلب ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہمیں اچھا کر دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمارا باطن اور ظاہر اللہ کرے کہ درست ہو جائے، یہ ہمارا درست نہیں ہے، ہم اندر کچھ ہیں باہر کچھ ہیں، ایک ہو جائے، کیا بات ہے. تو بہرحال یہ کہ معاملہ ایسا پیچیدہ ہے کہ گھر کے گھر میں جیسے کندھا مار لگ گیا یا وہ کچھ جھاڑ دیا غصے میں آ کر، بے جا جھاڑ دیا، ہاتھ اٹھا کے رکھ دیا اور اس کا شرن حق نہیں بنتا تھا مارنے کا، ایسی صورت میں یہ ظلم ہے اور یہ بندے کا حق تلف کرنا ہے اور اس سے معافی مانگ کر دنیا میں راضی کرنا پڑے گا، چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بیوی ہے، ماں سے معافی مانگ لیتا آدمی، باپ سے بھی معافی مانگ لیتا ہے، بیٹی سے معافی مانگتے ہوئے جھجکتا ہے اور بیوی سے تو جان نکلتی کہ میں اس سے کیسے معافی مانگوں گا، تو شیطان بھی کان میں بولتا تھا کہ معافی مانگے گا تیرے سر پہ سوار ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، میں معافیا مانگتا ہوں، میرے سر پہ سوار نہیں ہے، شیطان کے وسوسے سے سر پہ سوار ہو جائے گی، چڑھ جائے گی، چھڑ جائے گی، سمجھے، یہ تجھے قابو میں کر لے گی، اس کے باپ کی طاقت ہے یار قابو میں کر لے گی، مرد کس کا یار، مرد کس بات کا کہ بیوی قابو میں کر لے، لگام ڈال دے اپنے کو یار، اور کیا متاثر ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے. میں آپ کو اس کی اپنی مثال دیتا ہوں کہ جیسے جہیز ہے یہ بیوی کا ہوتا ہے، اپنا نہیں ہوتا. اب ہم نے جو مجھے جہیز ملا تو اب میرا جو زندگی کا انداز ہے وہ بہرحال ایک اپنا انداز ہے کہ میری عادت بہت زمانے سے چٹائی پر سونے کی ہے. تو اب شادی ہوئی تو جہیز میں پلنگ ملا، داؤد اسلامی بنی نہیں تھی اس وقت، پلنگ ملا. اب وہ پلنگ پر سونے کی میری عادت نہیں، تو خیر وہ ہم نے جو بھی ہے پہلی رات تو میری میں نے پلنگ پہ گزار دی، پھر اس کے بعد میں دوسری رات سے چٹائی پر آ گیا اپنی. اچھا خیر، تو پلنگ کے یوں بارہا ادھر ادھر سفر میں سونے کا اتفاق ہوا، پلنگ میں کسی کے گھر پہ گئے تو پلنگ بچھی ہوئے سو گئے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میرا معمول نہیں ہے پلنگ پہ سونے کا. اور خیر وہ پلنگ بھی گر گیا، وہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ کیا بولتے ہیں، کاندھی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اس پر چیزیں رکھ دی اور اس کے نیچے چیزیں رکھ دی اور وہ آخر کار اب جو بھی اس کا ہوا بہت برا حشر ہوا بیچاری کا، اس طرح صوفوں کا بھی جیسا جیسا حشر ہوا. اب ہمارے گھر میں کوئی پلنگ نہیں ہے، تو اب جہیز کا اور سامان، تو میں نے مختلف اوقات میں معافی مانگی کہ میں نے کوئی جہیز کے معاملے میں کوتاہی کر دی ہو یا اس طرح کر دیا ہو. تو ایک بار جب معافی مانگی تو مجھے کہا کہ اب کتنی بار معافی مانگیں گے آپ؟ میں نے کہہ تو دیا کہ میں نے معاف کیا. یہ میں اپنی کوالٹی بتا رہا ہوں. مجھے بس وہ ڈر لگتا رہتا ہے کہ معاف نہیں ہوا ہوگا تو معاف نہیں ہوا ہوگا تو معاف نہیں ہوا ہوگا تو. تو الحمدللہ ہماری ترکیب مدینہ مدینہ ہے, کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہے, کوئی مارا ماری نہیں ہے, کبھی روٹ کر وہ گھر نہیں گئی, بڈھا ہم دونوں بڈھے ہو گئے, اللہ کا کرم ہے, احسان ہے. تو معافیا مانگنے سے جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ دل میں احترام بڑھے گا. اگر خوف خدا ہوگا نا, اپنے اندر خوف خدا ہوگا, ہاں خالی رسمی ہوگی نا تو بات اس بات کا اس پر اثر شاید نہ بھی پڑے. تو خوف خدا سے ہو, دل سے ہو, تو انشاءاللہ ضرور اس کا اثر ہوگا, بلکہ اس کی بھی عادت پڑے گی. اور ایسا ہی ہے, ہاں تو پھر یوں بچتے بڑا شرمانا نہیں چاہیے, آخرت کی شرم کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب ساری مخلوق کے سامنے بلا کر یہ بھی نہیں کہا جائے کہ معافی مانگو, یہ تھوڑی ہوگا وہاں تھوڑی. یہ تو عالم میں عمل تو یہ ہے, دار العمل یہ دنیا ہے, مرنے کے بعد تو دار الجزا کی ترکیب ہے, اب تو سزا ہے یا جزا ہے. وہاں بھی اگر اس سے خلاصی ہوتی ہوگی نا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے وہ سب سے معافی مانگ لو, تو بہت سستا سودا ہے. بالفرض ایسا ہو تو اور کوئی تکلیف بھی نہ ہو, بول دیا جائے کہ معافی مانگ لو, اکیلے میں نہیں مانگی سب مخلوق کے سامنے مانگو. اور اگر اس سے بھی جان چھوٹ گئی ہو تو یہ بہت سستا سودا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے نا. اب تو وہ نیکیاں دینی پڑ جائیں گی, اب تو بیوی بھی نہیں چھوڑے گی نیکیاں, بھلے نا لو میرج کیا تو کیا ہو, اب نہیں چھوڑے گی, ماں نہیں چھوڑے گی نیکیاں, باپ نہیں چھوڑے گا, کوئی نہیں چھوڑے گا. اس وقت کیا ہو, حاجی صاحب کے سارے حج جو ہے نا اگر وہ فیر طریقے پر کیے اور قبول ہوئے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا چلے جائیں, عمرے بھی چلے جائیں. وہ بھی وہ نیکیاں جو فیر طریقے پہ کی ہیں, وہ خیراتیں جو فیر طریقے پر, فیر خیراتیں فیر طریقے پر آج کل اللہ نصیب کر دے, احسان جتا کر, چار آدمیوں کو دکھا کر, واہ واہ کا ذہن بنا کر بندہ دیتا ہے. خیر خفیہ دینے والے بھی ہیں, پر وہ مزارات میں چلے گئے ایسا لگتا ہے, وہ احیاء العلوم کی زینت بن گئے, تصوف کی کتابوں کی شاید زینت بن گئے, لیکن ہوں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا نا. ہمیں یوں لگے گا یار کنجوس مکھی چوز ہے, پیسہ نہیں دیتا, جب بھی وہ چندے کی بات کرتے ہیں تو یہ جواب ہی نہیں دیتا, حالانکہ یہ ہو سکتا ہے سب سے زیادہ دیتا ہوں. وہ کیسے, وہ ایسے کہ کوئی نہ دے کے طرح پیٹی میں ڈال دیتا ہوں. ہم تھوڑی 25 گھنٹے پیٹی کے آگے کھڑے ہوئے ہیں کہ کون کون ڈالتا ہے, اس کی شکل دیکھتے ہیں. سب سے زیادہ دعوت اسلامی کو دیتا ہو اور کسی کو بھی نہ پتا ہو, اس کو پتا ہو, اس کے رب کو پتا ہو, اور لوگ اس کو مطلب کنجوس مکھی چوس بولیں اور اس کو چھیڑیں, یہ اس میں لطف اندوز ہوتا ہو تو میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں, دل کو تو صدمہ ہوتا نا. اس سے یہ بس یہ کوالٹیاں ہوں گی اب بھی, ورنہ یہ کتابوں کی زینت تو ہیں کہ بعض بزرگان دین اس طرح وہ رائے خدا میں دیتے تھے, انہیں ایسے وہ دیتے تھے جو ان کو پہچانتا نہ ہو, بسا اوقات اس طرح دیتے تھے کہ یہی پتا نہ چلے کہ کس نے دیا ہے. مثلا نابینا کو ڈھونڈتے تھے, اس کو دیتے تھے, آواز بھی نہیں نکالتے تھے کہ وہ سن جائے, اس کے ہاتھ میں رکھ کے حقداروں کا پتا کہ حقدار گھرانہ ہے, گھر میں پیسے سرکا کے چپ چاپ ایسے وقت میں رات کے وقت یہ ڈال کے چلے آتے. کوئی پرواہ نہیں, پرواہ یہ کہ کوئی کہیں دیکھ نہ لے, یہ پرواہ ہوتی تھی کہ کہیں میری نیکی ضائع نہ ہو جائے, کوئی دیکھ لے اور میں کہیں ریاکاری میں نہ پڑ جاؤں. اور ہمارا تو جب تک یہ نہیں کہ چار آدمیوں کو پتا نہیں چلے کہ میں نے یہ زکات دی یا میں نے صدقہ دیا یا خیرات دیا یا کچھ تحفہ دیا, تو اپنے کو تو یار چین نہیں پڑتا. اور نہ نہ کر کے خاص دوست کو بتایا, کسی کو بولنا نہیں, خالی تیرے کو بتاتا ہوں یار, بولنا نہیں ہے کسی کو. بھائی یار کیا اس کو کائے کو بتایا یار, بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. جو دو ہونٹوں میں نہیں سمائی وہ اب کہیں نہیں سمائی. ایک کو رازدار کیوں بنایا؟ اس کے سامنے کہیں ریاکار تو نہیں بن گئے؟ اس کو بتا کر تو ایک کو بھی نہ بتائے, اپنے اندر وہ ضبط کر لے. حق بہت مشکل ہے. جی چاہتا ہے کہ یار ان ڈائریکٹ کسی طرح بھی وہ تذکرہ ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یار یہ جو مسجد میں وہ جو نہیں جھومر لگوایا یہ میں نے لگوایا, وہ نہیں وہ اتنے میں ایک نمبر سے بارہ نمبر کے پنکھے یہ میں نے لگوایا. اب کس طرح مطلب اس کی ترکیب بنے گی؟ اب کسی کو نہیں پتا, میرے دوستوں کو نہیں پتا میں نے ترکیب بنائی. اب میرا جی چاہے گا کہ یار رمضان کا مہینہ ہے, بڑا مقدس مہینہ, نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے, نہیں یار یہ کرنا پڑے گا. اے بھائی یار آپ ماشاءاللہ نیک بندے ہیں, عاشق رسول ہیں, یار وہ جو بارہ نمبر کا پنکھا ہے نا اس کے نیچے یار دو نفل ضرور پڑھنا ہوں. میں کسی کو نہیں بولتا, خالی آپ کو بولتا ہوں, کسی کو نہیں بولنا. وعدہ ہاں وعدہ, یہ میں نے لگوایا ہے تو میرے کو ثواب مل جائے. پانی پھیر دیا نا, بتا تو دیا نہیں ہوں کر کے. تو کسی طرح بھی آدمی کا وہ ترکیب بن جاتی ہے بتانے کی, لیکن مطلق کا تو بتانا ریاکاری نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, لیکن یہ طریقے ہیں کہ آدمی اس میں ریاکاری میں پڑ جائے تو اس کو سچکا نہ پڑے, شیطان او دھکا مار کے اس کو ریا کی کھائی میں ڈال دے. تو بہرحال یہ کہ بچہ ہو گھر کا, چھوٹا ہو بڑا ہو, اس سے معافی تو مانگنی پڑے گی. میرے آقا اعلی حضرت کا قصہ ہے حکایت کہ وہ ایک بچہ آپ کی خدمت میں گھر سے کوئی کھانے کی یا چیز لے آتا تھا افطار وغیرہ میں, تو ایک بار اس بچے نے لیٹ کر دیا تو اعلی حضرت نے اس کو ایک ہلکی سی چپت مار دی. یعنی بچے کو تھوڑا لیٹے بہت دیر لگا دی آپ نے, تو اس طرح کا کیا ہوگا جو حق تلفی میں نہیں آتا ہوگا. میرا حسن زن ہے میرے اعلی حضرت ولی کامل تھے, بڑے محتاط بزرگ تھے, لیکن اس پر بھی اعلی حضرت بے چین ہو گئے. بس توجہ چلی گئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا, اب تو ہے بھی نابالغ, اب میں کیا کروں. اب اس سے فرما رہے کہ بیٹا مار, نہیں مارنا پڑے گا مار. اب وہ کانپے گئے, سرکار میں آپ کو کیسے ماروں, نہیں میں نے تجھے مار دیا, مار مجھے. اس نے تو وہ تو گھبرا گیا, تو اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے اوپر اس کے ہاتھ سے چند بار مارا, پھر اس کو پیسے دیے, خرچیاں دی, اس کو خوش کر کے بھیجا. یہ تھے میرے اعلی حضرت. تو اپنے کو بچوں کو حقیر سمجھتا ہے, چلے آگ ادھر سے پکڑا اس کا کانڈا اور اس کا دھکا مارا, بیچارہ گرتا پڑتا بھاگا. یہ مسجد میں کرتے ہیں بعض لوگ. مجھے تو کسی نے بتایا کہ ایک جگہ ایک شخصیت ہے, اب نام نہیں لیا, میرے بیٹے نے بتایا غالباً, نام نہیں بتایا اس نے, نام میں نے پوچھا بھی نہیں کہ پھر وہ تو غیبت کی اور صورت بن سکتی ہے. لیکن وہ کم وقت علل اعلانیہ کرتی ہے شخصیت, کوئی بچہ آ جائے نا آگے سب میں اس کو لات مار کے ہٹاتی ہے, چل چل. وہ ساری مسجد دیکھتی ہے, اس شخصیت کا روب ایسا ہے کہ اس کو کوئی چون کے چانک کر نہیں سکتا. اس شخصیت کا وہ نام بھی ہے, بیٹے نے بتایا. بس اللہ نصیب کرے, بچوں پر شفقت نصیب کرے اور بڑوں کا ادب ہمیں نصیب کرے اور حقوق العباد کا احساس نصیب فرمائے. یہ بچے ہی کہیں اس کو لپٹ جائیں گے, اس شخصیت کو گھسیٹ کر دوزخ میں نہ پھینک دے گی. اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے, اس شخصیت کو حقوق العباد جیتے ہی ادا کرنے کی سعادت بخشے. ہم تو اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. بڑی خطرناک بات ہے, بہت خطرناک عادت ہے. یہ عام ہوتا ہے, یہ بڑے بوڑھے جو نا خاص کر جھاڑتے ہیں, بہت جھاڑتے ہیں بچوں کو مسجد میں. بچے شور کرتے ہیں, بچے شور کرتے ہیں, یہ شور ہونا غلط ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن اس یہ بچے مرفوع القلم ہیں. ان بچوں پر حکم کیا لگے گا؟ بچے وہ کھیل رہے ہیں مسجد میں, بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے کو, شور شار کر رکھا ہے. اب اس پر آپ کیا, یہ گناہ صغیرہ ہے ان کے لیے, گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے ان کے لیے, کیا ہے؟ بچے ان کو گناہ تو ہے نہیں نا, ان کا گناہ کاؤنٹ نہیں ہو رہا, نیکیاں ان کی بہرحال شمار کی جائیں گی. تو اب یہ جو کر رہے ہیں کر غلط رہے ہیں, ہونا نہیں چاہیے, اس سے روکنا بھی چاہیے ان کو. مسجد کو حدیث میں مطلق ہے کہ اونچی آوازوں سے بچاؤ, ان کو روکنا بھی ہے. اور یہ گناہگار بھی نہیں ہے. اور روکنا بھی اس طرح ہے کہ ہم بھی گناہگار نہ ہوں. ہے بڑا نازک مرحلہ. تو اس وقت ایسے وقت آدمی کی توجہ نہیں ہوتی. شاید یہ پہلی بار ہی ہو سکتا ہے ہمارے لاکھوں ناظرین بھی سن رہے ہوں کہ اب اگر اس کو جھاڑے گا بلا اجازت شرعی, جھاڑے گا یا مارے گا یا اس کی دل آزاری کرے گا, تو یہ پھنسے گا کہ اس کے گناہ لکھے جا رہے ہیں, اس ان کے نہیں لکھے جا رہے ہیں, ان بچوں کے. تو ان کو احتیاط کے ساتھ اس نے تدبیر سے ان کو روکے, مارنے پیٹنے یا جھاڑنے اور ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے پھینک دینے کی اجازت تو نہیں ملے گی. یہ اپنا کام کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. اب تم کو اپنا کام کرنا, تم نے غلطی نہیں کرنی. ان کی غلطی کی وجہ سے تم غلطی میں پھنس جاؤ گے, یہ پھنسیں گے نہیں. ان کو آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا مسجد میں شور مچاتے رہیں گے تو. ہاں, ماں باپ جو بھیجنے والے ہیں ان کو اس کی ترکیب دیکھنی ہے کہ اگر میرے بچے جا کر مسجد میں شور مچاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ان کی پکڑ ہو کہ ایسے بچوں کو, شرارتی بچوں کو یہ کیوں مسجد میں لاتے ہیں, کیوں بھیجتے ہیں. ہر بچہ شرارتی نہیں ہوتا, لیکن اکثریت شرارتی ہوتی ہے. بچوں کی اکثریت شرارت کرتی ہے, اور اکیلا ہوتا ہے تو عام طور پہ وہ شرارت نہیں کرتا. یہ مدنی منڈا ایک بیٹھا ہوا ہے, کتنی شرافت سے بیٹھا ہوا ہے, یہ اکیلا ہے. ہم جولی آ جائے اس کا تو پھر پتا چلے گا کہ یہ ہے کہ نہیں ہے نا. ابھی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی, بولا دایا ہو کے شریف ہو کے بیٹھا. اللہ کرے یہ دکیلے میں بھی ایسا بیٹھتا ہو, اس میں ذہن رکھ لیتے ہم کہ دو پانچ اس کے دوست ہوں گے تب بھی اسی طرح یہ بڑا سنجیدہ بن کر بیٹھا رہتا ہو. اللہ کرے ایسا ہو تو ان کے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں. ورنہ بچے تو بچے ہیں بھائی, یہ تو مطلب ادھر چڑھیں گے تو ادھر سے چمپ لگائیں گے, تو ادھر بھاگیں گے تو چبوترے پہ چڑھ جائیں گے, تو ادھر سے یوں چھلانگ لگائیں گے بچے. تو ایسے بچے لانا جو مسجد میں شرارت کرتے ہیں پتا ہے, اور یہ چیختے ہیں اور نماز نہیں پڑھنے دیتے لوگوں کو. تو ماں باپ کو پتا ہوتے ہوئے ایسے بچوں کو اگر یہ مسجد میں آزاد چھوڑتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ بھیجنے والا یا لانے والا گناہ سے بچتا ہو, کیونکہ مسجد کو شور سے بچانا ہے, اور یہ مسجد کے شور کے اسباب کو مسجد میں لا کے اس نے پیش کر دیا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. تم پر, تم تو لانے والا تو معصوم نہیں ہے نا. یعنی بچہ بھی معصوم کی اصطلاح اس پہ نہیں بولیں گے, لیکن مرفوع قلم یعنی قلم اٹھا ہوا ہے اس سے تم سے تو نہیں اٹھا ہوا, تم لائے گی ایسی چیز. اس لیے بچوں کو مسجد میں لانا ہی منع ہے. یعنی ایسا بچہ کہ جس سے یہ ذن غالب ہے کہ پیشاب وغیرہ کر دے گا, اس کو پیمپر پہنا کر بھی لانا حرام, کہ پیمپر میں اس کی گندگی بھر جائے گی اور بدبو پھیلے گی. پھیلتی ہے بدبو, نہ بھی پھیلتی ہو تب بھی لانے کی اجازت نہیں ہے. جیسے یورین بیگ لگا ہوا بدبو نہیں پھیلتی, مگر وہ نجاست کا تھیلا لے کر اس کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے, جائز نہیں ہے. جماعت سے نماز ہی نہیں پڑے گا, وہ گھر پہ پڑھ لیتا جبکہ وہ پیشاب کی تھیلی کے بغیر نہیں آ سکتا. یورین بیگ سے مسلسل پیشاب جو رستا رہتا ہے اور وہ بھرتی رہتی ہے, وہ رکتا ہی نہیں نا پیشاب سے. یا ٹول بیگ لگایا کسی نے تو بہت خطرناک چیز ہے, وہ بھی نہیں آ سکتا مسجد میں. ٹول بیگ مانے جس پیشاب, ایک تو پیشاب ہوتا ہے, ایک دوسری گندی چیز ہوتی ہے جو بدن انسانی سے خارج ہوتی ہے فضلہ. تو اس کو, اس کے بیگ کو جو بیچارے مریض ہوتے ہیں قابل رحم ہوتے ہیں تو وہ اس کا بیگ یوں رکھتا ہے, اس کو ٹول بیگ بولتے ہیں. تو یہ کہ مسجد کو ان چیزوں سے بچانا ہوا, شور شرابوں سے, گندگیوں سے, آلودگیوں سے, تو یہ جس طرح بن پڑے بچائیں, اور ایسی چیزیں نہ لائے, ایسے بچے نہ لائے کہ جس سے شور مچتا ہو. تو اب بچہ جس سے گندگی پیشاب وغیرہ کی ذن غالب ہے اس کو لانا حرام, اور ایسا بچہ کہ جس سے ذن غالب یہی ہے کہ یہ ایسا نہیں کرتا, جب تو بچے سمجھدار ہو جاتے وہ نہیں کرتے, بولتے ہیں کہ ہم کو یہ چیز آئی ہے, تو ایسے بچے کو جس سے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ یہ کر دے گا اس کا, تو اب لانا مکروہ تنزیہ ہے, تو جائز کے حکم ہے. لیکن اگر یہ بچہ شور مچاتا ہے, معلوم ہے کافی شور مچائے گا, نمازیوں کے ٹھیک ٹھاک پھیرے لگائے گا, کسی کو نماز نہیں پڑھنے دے گا. بعض بچے سے شرارتی ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ, ایسوں کو لانے کی کیا اجازت ہے؟ شرارتی آدمی کو گھس دینے, جس کی زبان سے ایزا ہوتی ہو, جس آدمی کی زبان سے ایزا ہوتی ہو اور مسجد میں آ کر وہ ایزا پہنچاتا ہے لوگوں کو, تو ایسوں کو مسجد سے گیٹ آؤٹ کرنا واجب ہے, مگر اس کے لیے جو اس پر قادر ہو, قدرت رکھتا ہو. بعض لوگ بات بات پہ شور مچاتے ہیں, امام کو جھاڑتے ہیں, کبھی مؤذن کو جھاڑتے ہیں, کبھی لوگوں سے لڑتے ہیں. ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے کوالٹی کے بڈھے ہوتے ہیں, خاص کر بےچارے یہ سٹھیا جاتے ہیں, پتا نہیں کیا ہے. تو اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو مسجد سے نکالنا واجب ہے, جو نہیں نکالے گا وہ گناہگار ہوگا, مگر گناہگار وہ ہوگا کہ جو اس کو نکالنے پر قادر ہو, جس کو ہم بولتے ہیں باپ کا باپ ہو. باقی ہم کو تو یہ کاکا کھا جائے گا, یہ بڈھا کھا جائے گا ہم کو, اور پھر یہ بڈھے کی حمایت بھی بہت ہو جائیں گے, تو یہ مسجد میں ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا. عوام کو یہ مسائل تھوڑی پتہ ہے, وہ تو یوں بولیں گے یار چھوڑو یار کیوں لڑتے ہیں بےچارے, بزرگ آدمی ہیں. ایسوں کو بزرگ بولتے ہیں لوگ, یہ بزرگ ہیں بےچارے, اب دیکھو نا ضعیف آدمی ہے, تو چھوڑو یار. چھوڑو کیسے, اللہ کا گھر ان کے لیے تھوڑی بنا ہے, عبادت کے لیے بنا ہے, ان کے شور مچانے کے لیے تھوڑی بنا ہے. صاحب یہ جزیہ لکھا ہوا ہے کہ جس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس کو نکالو باہر مسجد سے, مگر وہی کہ جس پر یعنی کہ جو کر سکتا ہو, سب قادر ہو جو اس پر. اسی طرح پاگل مسجد میں گھس گیا, نکالو اس کو. پاگل کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے, یہ ہاتھ سے اب لگتا ہے اور پچھاڑے کھاتے ہیں, ان کو بھی مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہے. یہ لوگوں کی عبادت میں مخل ہونے والے لوگ ہیں, کو نہیں آ سکتا. ایسوں کو احتکاب میں بھی نہ لایا جائے, ایسا مریض بھی احتکاب میں نہ لایا جائے کہ جس سے لوگوں کو ایزا ہوتی ہے. مثال کے طور پر کینسر کا مریض, اب بےچارے کے یا تو پھوڑا نظر آ رہا ہے یا اس کا ایسا کینسر ہے یا کوئی بھی مرض جس سے کھا نہیں سکتا کوئی چیز, تو اب اس کو آپ نے لا کے احتکاب میں بٹھا دیا, آپ نے بہت بہت بہت غلط کیا. بہت سے لوگوں کو آپ تکلیف کا سامان آپ نے لا کر رکھ دیا کہ یہ کھائے گا نہیں. اب جب کھائے گا نہیں تو کھانے والوں کی شکلیں دیکھے گا, کھانے والوں کو کھانا بھائے گا نہیں, کیوں بس وہ دل کچھ کچھ کرتا رہے گا کہ یار یہ بےچارا کھا نہیں رہا, اب اپنے کیسے کھائیں. تو پھر بے درد ہو کے کھا بھی لیں گے تو ضمیر ملامت کرے گا. تو اس طرح کے یعنی کہ مخل بننے والے حضرات ہیں قابل ہمدردی, وہ بڈھا بھی قابل ہمدردی جو مسجد میں چلاتا ہے کہ اللہ اس کو شفا دے کے یہ سٹیا گیا ہے, وہ پاگل بھی قابل ہمدردی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ صحیح ہو جائے. ٹھیک ہے نا, اسی طرح یہ مریض جو ہے یہ ہے قابل ہمدردی, سے ہمدردی کی جائے گی, سے دعا بھی کرے کہ اللہ پاک بیچارے کو شفا دے دے. لیکن مسجد میں لوگوں کے درمیان لا کر جو عبادت کر رہے ہیں, اعتکاف کر رہے ہیں, کھانا بھی عبادت کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھائیں گے, تو ابھی ان کا کھانا بھی عبادت ہے کہ کھائیں گے نہیں تو نمازیں کیسے پڑھیں گے, تراویح کیسے پڑھیں گے, تلاوت کیسے کریں گے. ارے بھوک جب شدید لگتی ہے تو نماز کہاں پڑھی جاتی ہے, سچکا نہیں پڑتا آدمی کو. تو ایسوں کو مسجد میں لانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے, جس سے چاہے وہ بیمار ہو کیسا ہو, لوگوں کو جس سے تکلیف ہوتی ہو, مسلمانوں کو جس سے اذیت پہنچتی ہو. بولے گا کوئی بھی نہیں, بولے تو لوگ اس پہ چڑھائی کر دیں گے, لیکن مسئلہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا. ہاں اگر ایسا مریض ہے جسے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی, بھلے کینسر ہے بالفرض معاذ اللہ, اگر اس کو اس سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, پتہ ہوگا تو تکلیف تو ہوگی. ایسا لگتا ہے کہ پتہ ہوگا تو شاید لوگوں کو تکلیف ہوگی, تو بس ایک جھجھک اور تکلف ہوتا رہے گا اس شخص کے بارے میں. لیکن وہ کھاتا ہے پیتا ہے سب پرہیزی نہیں کرتا, تو غالباً تکلیف نہیں ہوگی, کھائے گا پیے گا نہیں. ایسے مریض آ چکے ہیں, اس لیے مجھے تجربہ یہ بولتا ہوں کہ وہ بےچارے کھا نہیں سکتے تھے اور وہ مریض موتکیف ہے. اب آپ بتاؤ کہ جس کو پتا چلے گا ابھی جا کے حلقوں میں بھی بیٹھا, یہ تھال کے قریب بھی بیٹھا, یہ کھا نہیں رہا, اب آپ بتاؤ کہ لوگوں کو کتنی چاپ. آپ کے تھال میں بیٹھ جائے کوئی ایسا مریض جس کا زخم نظر آ رہا ہو اور وہ کھا نہ رہا ہو اور رونی صورت بنا کر بیٹھا ہو, یار آپ کیسے کھاؤ گے؟ آپ اس کو کچھ بھی نہیں بولو گے, ہمت ہی نہیں ہوئی, لیکن آپ کا دل جو ہے نا اندر سے وہ پریشان ہوتا رہے گا. یہ سب سمجھنے کی بات ہے, یہ حکمت کے مدنی پھول ہے اور یہ شریعت کے مطابق ہے. شریعت کو لوگوں کی پاسداری کا بہت لحاظ ہے. اب جیسے کہ ولد الزنا یعنی حرام کا پیدا کی ہوا بچہ, اس کے پیچھے نماز مکروہ تنزیہ ہے, ناپسندیدہ ہے اگر امامت کرتا ہے تو ملفوظہ شریف میں اعلی حضرت کے تو وہ جواب میں وہ یہ جواب سن کر عرض کی گئی کہ حضور میں بچے کا قصور کیا ہے؟ فرمایا بچے کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن لوگوں کی تنفیر ہے ان چیزوں سے, لوگوں کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں, یہ لوگوں کے مزاج ایسے ہیں اور یہ صحیح ہے لوگوں کے مزاج ایسے, تو اس لیے وہ اس کو مکروہ تنزیہ میں رکھا گیا ہے. تو ایک مریض جو ہے وہ اس طرح بیٹھا ہوگا تو لوگوں کی سے تنفیر ہوگی, تکلیف ہوگی لوگوں کو, ہمیشہ خیال رکھیں ایسے مریضوں کو, آسیب زدوں کو, اس طرح کا کوئی بھی مریض ہو نا, نفسیاتی مریض ہو, آدھا پاگل ہو, بعد آدھے پاگل بھی ہوتے, یہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں لیکن شور شرابہ کر کے وہ تباہی نہیں مچاتے لیکن بعض کرتے ہیں شور, یا پاگل ہوتے ہیں یا پاگل بنتے ہیں, شور کرتے رہتے ہیں. تو حصوں کو اعتکاف کرنا نہیں چاہیے, حصوں کو جس کا بس چلے اس کو مسجد سے باہر نکال دینا چاہیے, سب لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں وہ, یہ شریع احکام ہے. میں غلط کہتا ہوں, دنیا کے کسی بھی مفتی سے آپ پوچھ لو, اگر یہ غلط ہیں تو آپ میری اصلاح کر دو, میں انشاءاللہ اصلاح کر دوں گا. آپ دیکھتے ہیں میں بہت احتیاط سے پوچھ پوچھ کے مسئلے بتاتا رہتا ہوں, مدنی چینل پر لاکھوں کروڑوں سنتے ہوں گے, علماء بھی سنتے ہوں گے, تو اگر میری غلطی ہے میری اصلاح کر دیں تو ٹھیک ہے, اپنے پاگل خانوں کا دروازہ کھلوا دیں گے یار, پاگلوں کو یہ جمع کر لیں گے, آصف زدوں کو جمع کر لیں گے, چلو تم بھی دنیا کرتے رہو, پچھاڑے کھاتے رہو یار, ہم تم کو دیکھتے رہیں گے, نماز گھر میں جا کے اکٹھی دس دن کی پڑھ لیں گے, جنات والوں کو لاؤ, کینسر کے مریضوں کے بیڈ یہاں لگا دو. سارے کون سا مفتی یار یہ فتوا دے گا کہ ان سب کو یہاں انڈیل لو, اللہ کا گھر ہے یہ, عبادت کی جگہ ہے, یہ شفا خانہ نہیں ہے کہ یہاں مریضوں کو آپ دینے کے ایڈمٹ کر دو. سلیقے کی بات ہے, کوئی بھی عقل مند میری بات کو سمجھے گا کہ یار یہ اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہے, میں یہ مطالعہ کیا اس لیے عرض کر رہا ہوں, پھر یہ اپنی طرف سے میں نے خلاصہ کر کے اپنے طور پر یہ اس میں عرض کیا ہے, لیکن میں علماء کی صحبت سے مستفیض ہوں الحمدللہ, ان کی برکتوں سے میں بولتا ہوں, خود عالم نہیں بول لیتا ہوں تھوڑا, اور یہ لوگ بتا دیتے ہیں بھول ہوتی ہے تو اب دیکھتے ہیں ازالہ بھی کرتا رہتا ہوں میں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وعلى محمد. چند سوال قائم ہوئے ہیں اب تک کی ساری وضاحت میں. پہلا سوال, نابالغ کو اذیت دے دی, اب نابالغ سے معافی کیسے مانگے, نابالغ کس طرح معاف کر سکتا ہے؟ پھر دوسرا سوال یہ آ رہا ہے کہ وہ جو آپ نے کہا کہ نکال دے اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو مسجد میں قدرت ہے اس کو نکالنے کی, اب وہ چچا ہے جس کو آپ فرما رہے ہیں تو ہم تو چچا ہی بولیں گے, آپ چچا جان بولو, آپ کو کون روکتا, آپ کی زبان ہے یار, ہے پھٹے باز بدماش ہے جو لڑتا ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں, اللہ کے مہمانوں کو نمازیوں کو ستاتا ہے, چیختا ہے ان پر, امام صاحب جو سارے نمازیوں کے سر کے تاج ہوتے ہیں ان کو جھاڑ دیتا ہے, یہ چچا جان کیسے ہو سکتا ہے یار؟ بڑا دن ہوگا, بڈھا ہے, خوشٹ ہے, پاگل ہو گیا ہے جو اس کی حرکت کرتا ہے. دیکھو یہ اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہی ہیں نا یار, کہاں کسی کو بول رہے ہیں. وہ جو نکالنے کی طاقت رکھتا ہے نا وہ کالی داڑھی والا ہے, جوان ہے اور ماشاءاللہ سلجھا ہوا ایک فرد ہے, اب وہ اس کو نکالنے کی کوئی کوشش کرے گا, ہے اس میں طاقت ہے نکال سکتا ہے, لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ مسائل پیدا ہو جائیں گے؟ ہاں تو مسائل پیدا ہو جائیں گے تو نہ نکالیں نا, جبکہ فتنہ کھڑا ہوتا ہے مسجد میں اس کو نکالنے سے تب تو نہ نکالیں, فتنہ بھی کھڑا نہیں ہوتا ہے, ایسا بارو آدمی ہے کہ اس کو نکال سکتا ہے اور کوئی چونچا کرے گا نہیں, لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے. اب جیسے اس وقت میں نے یہ مسائل بتائے تو جن کا ذہن نہیں بنا تھا امید ہے اب بن گیا ہوگا, اب کوئی بیچ میں کھڑا ہو کر چیخنا شروع کر دے اور پاگل ہو اور آ جائے, میرے خیال میں اس میں ایک سے ایک ماشاءاللہ ہمت والے صاحب آئے ہوں گے تو اس کو دبوچیں گے, اس کے منہ پہ ہاتھ رکھیں گے اور باہر چھوڑ کے آ جائیں گے اس کو. جیسے کہ وہ یہ مسائل بیان کرنے سے بڑا فائدہ ہوا, یہاں آتے رہے ہیں پاگل باقاعدہ, پہلی سب میں کھڑے ہو کر جو سین پاٹ کرتے تھے نہیں, یہ شاید بہت سے نمازیوں کو پتا ہو, اعتکاف میں آ کر بیٹھتے تھے, کسی کو یاد ہیں یہ واقعات؟ ایسے ایسے سین پاٹ ہوتے تھے, پھر یہ مسائل میں نے جب بیان کرنے شروع کیا نا تو اب وہ پاگل نظر ہی نہیں آ رہے گئے کہاں. یقیناً کسی نے چھوڑا ہے ہوگا کوئی اس کو, ان کے ماں باپ کو جا کے سمجھایا ہوگا خبردار اگر تمہارے بیٹے کو بھیجائے تو یہاں یہ خالی بریانیاں کھانے آتا ہے اور ستاتا ہے سب کو, نماز پڑھنا تو آتی نہیں, یوں کھڑا ہوتا ہے کہ کبھی رکو میں جاتا ہے, کبھی یوں دیکھتا ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی ہنستا ہے, کبھی روتا ہے, پاگل جو ٹھہرا. اور کھانے کی سمجھ پڑتی ہے پاگل کو, پیسے دو تو پہچان ہوتی ہے, پیسے پاگل تو ہوتے, پیسوں کی پہچان ہوتی ہے, پکڑ لے گا پیسے. تو اس لیے وہ یہاں کم ہے اسے ہے مطلب کم ہے. جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے, سمجھ جانا چاہیے. میں جو بول رہا ہوں میں سب کی آخرت کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی ایزا کا باعث نہ بنے, اللہ کے گھر کے تقدس کو پامال نہ کریں. دیوانگی اس کو نہیں بولتے, دیوانگی وہ کہ اللہ رسول کی یاد میں روئے دھوئے گڑ گڑائے آجزیاں کریں, یہ کیا دیوانگی ہے؟ یہ کوئی طریقہ تھوڑی, یہ کوئی دیوانگی تھوڑی ہے, تو ڈراما بازی ہے, ایسا نہیں کرنا. بوڑھے کیوں ایسا کرتے ہیں بابا؟ یہ جوان کبھی ایسا نہیں کرتا ہوتا, جوان کم کم بابا کم ملتے ہیں مطلب, مگر یہ زیادہ تر یہ کیوں کرتے ہیں؟ بالخصوص اگر وہ سفیدی زیادہ آ گئے نا تو نہیں مانتے کسی کی. اصل دل کھل جاتا ہے کہ میری سفیدی سے لوگ مطلب یعنی کہ وہ ہمت نہیں کریں گے مارنے کی, کہ لوگ میرے حامی بہت پیدا ہو جائیں گے, یوں ہوتا ہے سر. باقی سفیدی والا اکیلا ملے تو نہ چھوڑے اس کو گھر. اچھا ٹھیک ہے, مسجد نہیں ہے گھر میں بھی وہ بعض اوقات ان سے کوئی محفوظ نہیں رہتا. ہاں نہیں ہوتا, خالی مسجد ہی میں تو بابا ایزا کا مسئلہ نہیں ہے نا, تو گھر میں بھی کوئی اس سے محفوظ نہیں رہتا. ان کو سمجھائیں کیسے بابا؟ جو بھی ہے ان کو بھی گناہ سے تو بچانا نا. بےچارے بالکل قریب, مطلب اب تو کوئی بھی پہلے جا سکتا ہے لیکن یہ تو بہت قریب پہنچ گئے نا بابا. ان کے پاس تو اب کوئی دور ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی اور عمر کا دور آئے گا. بس قبر میں پاؤں لگا, بڑھاپے ہے کہ بعد ایک ہی منزل ہے, آخری منزل ہے وہ ہے موت کی منزل. اس کے علاوہ آگے کوئی منزل نہیں ہے کہ چلو اس منزل پہ جا کر اپنی کوئی اصلاح کی امید بھی باقی رہ جائے. تو ان کو بھی تو سمجھانا نا, یوں سمجھیے کہ جیسے کہ ہماری وی سی ڈی نکلے گی ان شاء اللہ اللہ نے چاہا تو. تو ہو سکتا ہے کہ یہ وی سی ڈی کوئی ہمارے مطلب اس طرح مل جائے تو ان کو اب آپ سمجھا جائے. تو مثال کے طور پر آپ کے سامنے ابھی ایسے کئی مطلب بیٹھے ہوئے نا سفید داڑھی والے یا جو بھی, اب آپ آنکھ بند کر کے جیسے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے آپ ان کو نہیں دیکھ رہے اور آپ ان کو سمجھانا چاہتے ہو. میرے بوڑھے بوڑھے اسلامی بھائی ہو یہاں بھی بیٹھے ہوئے, دیکھا نا سمجھ گئے نا سارے کہ وہ یہ عموماً دیکھا ہے کہ بزرگوں کو غصہ بہت جلدی آتا ہے, سیختہ ہو جاتے ہیں. یہ سمجھا بھی آپ ہی سکتے ہو, یہ بھی آپ کو پتا ہے یعنی کہ میں بھی ان کی برادری کا ہو گیا ہوں. اللہ نے آپ کی آواز میں اثر رکھا ہے تو مجھے آپ کی سنتے بھی ہیں. مجھے غصہ آ گیا تو مجھے کون سمجھائے گا؟ آپ کی سنتے بھی آپ کی مانتے ہیں. سمجھاتے سمجھاتے اگر میری گھوم گئی تو ماشاء اللہ. یہ روایت میں پڑھا ہے کہ عالم سٹھی آتا نہیں ہے. عالم نا, میں عالم ہی کی بات کر رہا ہوں, میں بھی تو عالم ہی کا بول رہا ہوں. آپ عالم ہیں تو آپ تائید کریں کہ عالم نہیں سٹیا تھا. کاش. ہاں یہ علماء کے بارے میں یہ اقوال تو ملتے ہیں. میرے مرشد میرے آقا سیدی قطب مدینہ 107 سال یا 107 سال کی عمر میں غالباً وصال ہوا. میں بھی جب حاضر ہوا تھا سن 80 میں تو ضعیف, بالکل ضعیف تھا. تو ان کو ایک بار بھی میں نے غصہ میں نہیں دیکھا تھا, ایک بار بھی. ایسے قفل مدینہ ٹائٹ تھا اور حافظہ اتنا قوی تھا. تو یہ واقعی یعنی کہ سٹھاپا ایسوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتا, ہمت ہی نہیں کرتا آگے آنے کی. یہ ایسی حرکتیں کریں کہ لوگ پھر علماء سے اور مشائخ سے بدسن ہوں. الحمدللہ بہرحال یہ کہ ہمارے ان بزرگوں کو جو غصہ جن کو آ جاتا ہے, ان کو جب غصہ تو آ جاتا ہے اپنے اوپر بس نہیں ہوتا آدمی کا, تو غصہ آ جائے نا تو ایک تو مدنی پھول یہ ان کے لیے کہ یہ بولیں کچھ نہیں. یہ غصہ آتا ہے نا بولتے ہیں, ابھی جب بولتے ہیں تو پھر ایک لفظ مشرق میں جا کر پڑتا ہے تو ایک مغرب میں پڑتا ہے تو شمال میں دیکھ چلو کہ کیا بولتے ہیں. یہ بس بولتے ہیں, ان کو بھی نہیں پہنچ ہوتا ہوگا کیا بولتا ہے. ذرا ان کو کونی لگ جائے, دھکا لگ جائے کر کے وہ وہ بےچارے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ تماشے آپ نے بارہا یا رمضان حال میں بھی دیکھے ہوں گے, ایک دم جلال میں وہ آ جاتے ہیں بس ان کو. تو جب بھی جلال بابا کی سواری آئے نا تو ان کو بس بولنا کچھ نہیں چاہیے. اگر یہ بولیں گے نہیں تو انشاءاللہ جل جلالہ بہت سارے گناہوں سے ان کی بچت ہو جائے گی. اب جیسے کہ کونی لگ گئی, مجھے کونی لگ گئی ان کی مثال کے تو یہ آئے اور میں نے ان کو چھاڑ دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ میرے بالوں کی سفیدی, میرا بڑھاپا دیکھ کر مجھے بولیں گے کچھ نہیں, لیکن دل تو دکھے گا نا. اب ان کی کونی لگی اس کا ان کو گناہ نہیں ہے, جبکہ بلا قصد لگی, بیچاروں کی توجہ ہی نہیں تھی, وہ لگ گئی, لگ جاتا ہے. بھیڑ بھاڑ میں تو ہوتا ہی سر, طواف میں تو پتا نہیں کتنی لڑائیاں کرتے ہوں گے, طواف میں تو ایک سے ایک چوپیں آتی ہیں, یوں لگتا ہے تو کوئی پستا ہے تو کوئی پستا ہے, ادھر بھی چیختے ہوتے ہیں چیختے والے. میں نے جو جھاڑ دیا ان کو, اب مجھ پر جتنا جھاڑا, جتنوں کے سامنے جھاڑا, جو جو الفاظ بولے ان کے حساب سے وہ احکام مرتب ہوں گے اور ایک لسٹ تیار ہو سکتی ہے کہ ہو جائے کہ جو میں نے بڑبڑ بڑبڑ کیا نا تھوڑی دیر کے لیے, ایک لسٹ بنے گی کہ اتنی گالی دی, اتنے الفاظ توہین کے بولے, اتنے الفاظ سے ان کو میں نے ڈیگریڈ کیا, یہ الفاظ مجھے عوام کے سامنے نہیں بولنے تھے جو بول دیے تو ان سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی, میں نے میری اس سخت کلامی سے ان کی فلا فلا الفاظ سے دل آزاری بھی ہوئی. اب یہ پوری لسٹ بنے گی اور مرنے کے بعد یہ لسٹ جب پیش ہوگی کہ وہ تم کو تمہارے بیٹے کی کونی لگ گئی تھی, تم سب کے سامنے برس پڑے تھے نا, یہ تمہارا کارنامہ, میں ہی کہا جاؤں گا کیا کروں گا, کس کے دامن میں چھپوں گا. جب رب کی ناراضگی کے ساتھ میرے اعمال نامے کی لسٹیں میرے سامنے آئیں گی, یہ تو ایک بار کی ہے, وہ بھی ایک فرضی میں نے آپ کو ترکیب بتائی. تو اسی طرح ہمارے جو بابا ہیں بزرگ ہیں ان کو بھی, جوان ہیں ان کو بھی, سب کو یہ سوچ رہا ہے کہ غصہ جب آتا ہے یار ہم تو کیا کیا بول جاتے ہیں, ہم کو ہوش نہیں رہتا, لیکن یہ لسٹیں بنیں گی پھر. تو اس لیے جب غصہ آئے تو ایک دم ٹائٹ کفل مدینہ لگ جائے, بولے نہیں, کیونکہ جب بڑوں پر غصہ آتا ہے تو آدمی ویسے ہی نہیں بولتا. اب مثال کے طور پر آپ ہیں, آپ کو کسی بزرگ کا دھکا پڑ گیا تو دیکھیں گے سفید ریش بزرگ ہیں تو آپ چپ ہو جاؤ, اب غصے کا اظہار نہیں کرو. اگر آپ سے چھوٹا ہے تو نکلے گا مجھے اندھا ہے, میرا پاؤں کو چل دیا, اب بزرگ کو نہیں بولو گا. یہ ایک نفسیات ہماری ہے, یا وہ بزرگ نہیں ہیں جوان لیکن پتا چلا کہ وہ کوئی شخصیت کے مالک ہیں, آپ کے پیرزادے ہیں مثال کے طور پر, یا کوئی مطلب آپ کے امام صاحب ہیں ان کا لگ گیا تو بھی آپ اب ان کو اندھا ہے نہیں بولو گے, تو احترام کرو گے. اب یہ کہ ان کا احترام کیا, یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ گناہ سے بچ گئے, بے جا مطلب یعنی کہ بولنے کے گناہ, اگر یعنی کہ دل آزار بولتے تو گناہ ہوتا. ہر لفظ پر گناہ ہونا ضروری نہیں ہے, خالی یوں بول دیا کہ یار ذرا دیکھ کر آپ چلتے نا تو یہ گناہ نہیں ہے. دل آزار انداز ہو اور اگلے نے جبکہ بیچارے کی بھول کر ہم کو وہ پاؤں پڑ گیا, بھیڑ میں ہوتا ہے ایسا, پاؤں پڑ جاتا ہے, کونی لگ جاتی ہے, دھکا پڑ جاتا ہے, آدمی پس پسا جاتا ہے, یہ کس کو بولے. بلوا جب عام بلوا ہوتا ہے اس میں کیس بھی نہیں بنتا تو کون کس کو بولے. بہت پرانا واقعہ ہے کہ اپنے جب ککری گراؤنڈ میں اجتماع ہوتا تھا, کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا یہ واقعہ, شاید مجھے بھی بہت بعد میں پتا چلا, بھیڑ میں وہ باہر جب عام یعنی کہ جب دعا ہوتی ہے نا آخری دعا, اس میں بہت مخلوق آ جاتی ہے جن کا ذہن نہیں بنا, عوام ہوتے ہیں بس وہ دعا کے شوق میں بےچارے آ جاتے ہیں, وہ دعا کے شوق میں یہ عوام فٹ پاتھ پہ جمع تھی, وہ ککڑی گراؤنڈ کے باہر بہت عوام جمع تھی. اس میں کوئی جیب قطر آ گیا, اس نے کاٹی ہوگی کسی کی جیب, اب وہ تھا کوئی پاورفل آدمی ہوگا, اس نے اس کو دیکھ لیا, اس نے پکڑا تو اسے چور چور کر کے مارا ہوگا, جیب کاٹا اس نے میرے کو. دوسرا دیکھا تو اس نے بھی اپنی بے بس عمر تو سب قوت کا مظاہرہ کرتے اپنی, اس نے مارا اس نے مارا, کس نے دانت کس نے گھوسا, وہ بندہ مر گیا بےچارا. ہاں مر گیا, وہ مر گیا. یہ مجھے بہت دنوں کے بعد یہ کیس پتا چلا کہ یہ کیس وہاں پبلک میں ہوا ہے. اس کا کیس کیا بنے گا, ایف آئی آر کس کے نام پر پھٹے گی, کچھ پتا نہیں. بےچارے کو جان سے مار دیا, اللہ اس کو اس کی مغفرت کرے. لیکن اس نے جیب کاٹی تو یہ تو اگر یہ صحیح ہے واقعہ تو جیب کاٹنا تو گناہ ہے, لیکن اس کو مار دینے کی تو یاد نہیں ہے, جان سے پکڑ کے مار ہی ڈالا اس نے. تو یہ عوام میں ایسا ہو جاتا ہے نا, اس کا ہم پر دعوت اسلامی پر بلیم پولیس بھی نہیں ڈالے گی. تو عوام جو باہر دعا میں اکٹھے ہوتے ہیں, وہ کون کون ہوں گے اللہ بہتر جانے, ہم کو بھی نہیں پتا کون تھے کیا تھا, تو بعد میں پتا چلا. ایسا ہو جاتا ہے عوام میں, بعض اوقات اخبار میں بھی آتا ہے کہ بھائی کوئی بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا تو وہ چھجے پر لوگ جمع تھے, چھجا گر گیا تو اتنے کچل کے مر گئے, یا بھیڑ میں اتنے کچل کے مر گئے, یا حج میں کچل کے لوگ شہید ہوتے ہیں. شیطان کی کنکریاں مارنے میں تو لاشوں کا ڈھیر میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے, لوگوں کے پاؤں تلے ہی کچلے ہوتے ہیں گر کے. لیکن کیس نہیں بنتا نا اس میں, کس پر کیس بنے, کس کا ایف آئی آر پڑے گی, گورنمنٹ کس آجی کو پکڑ کے بند کرے گی, وہ ڈھونڈے گی بھی نہیں کہ یہ بھائی عوام میں تو ایسا ہوتا ہے. تو اس طرح عوام میں دھکا بھی لگتا ہے, کونی بھی لگتی ہے, جان بھی چلی جاتی ہے, تو اپنے کس کو پکڑیں گے, جان بوجھ کر ایسا آدمی کرتا نہیں ہے. تو ایسے موقع پر تو خاص کر کے غصہ کرنا واقعی بالکل ہی یعنی کہ وہ نادانی ہے, وہ لگ جاتا ہے آدمی کو. ڈونٹ وری, کوئی حرج نہیں, جانے دو. تو غصہ آ گئے تو پھر چپ, بولو کچھ نہیں, بولو گے تو پھنسو گے. اب اگر کچھ بول دیا نکل گیا منہ سے, اور جس کو بول دیا آپ نے, اب جب غصہ اترتا تو بعض اوقات یوں احساس ہو بھی جاتا ہے, اگر نفس لوامہ اگر زندہ ہے, ملامت کرنے والا نفس, تو وہ ملامت کی کیفیت پیدا کرے گا, تو آپ اس سے معافی مانگیں. جس پر آپ نے غصہ کیا تو معافی مانگ کر اس کو راضی کر لو, یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. تو اس یہ حقوق العباد سے خلاصی کا ایک صورت یہ کہ آپ معافی مانگیں, ہو سکے تو سب کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگیں. تو اس سے نفس ذلیل ہوگا اور آئندہ غصے میں جھاڑنے کی نوبت آنا کم ہو جائے گی کہ یار پھر مجھے سب کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا, کیونکہ میں نے تو اپنی ترکیب بنائی کہ مانگوں گا سب کے سامنے معافی. یہ نفس پر بہت گراں گزرتا ہے, موقع نہیں ملتا بابا, کیونکہ جس طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں اور جس عمر میں یہ ان سے یہ معاملات ہوتے ہیں, مثال کے طور پر رش لگا ہوا ہے, ان کو دھکا لگا, اب دھکا لگا تو یہ کر دیں, اور وہ چارہ نہیں, ارے ارے چچا کو جگا دیتے, بابا بابا آپ نکل جاؤ, بابا آپ نکل جاؤ, نکل بابا نکل, بابا یوں داستہ بناتے بناتے بابا بالکل چپ چاپ باہر نکل جاتا ہے. بابا کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے کو یہ جو جھاڑا ڈانٹا یا ٹوکا یا میرے دھکا دے دیا, میرے کو دھکا مارا تو نے, یوں بابا کو نہیں پتا چلتا, بابا چپ چاپ باہر نکل جاتا ہے, لوگ چم چم چم چم چم کے بابا کو باہر نکل جاتے, بلکہ آپس سے باتیں کرتے یا تم کو نہیں کرنا چاہیے, بابا تھا بےچارا بابا تھا. اور بابا جو یہ لاشیں گرا کر گیا ہے نا, بابا کو نہیں پتا چلتا, تو بابا سے معافی مانگے گا. اور بابا کیا معافی, میرا میں نے بچپن کا واقعہ میرا یار اتنا یادگار واقعہ ہے, میں چھوٹا تھا, بہت چھوٹا تھا, ہو سکتا ہے 5-6 سال کا ہوں گا میں, وہ سائیکل 3 پہیے والی تو گھر والوں نے دلائی ہوگی مجھے, تو وہ چھوٹی سی سائیکل بھی چھوٹی سی تھی, تو وہ میں چلا رہا تھا تو کسی نے پیچھے سے پکڑی میری سائیکل, لڑکے نے مان لے کے دوست توتے بچے, تو وہ بھی بچہ ہی تھا, وہ تھوڑا مجھ سے بڑا تھا, شرارتی بہت تھا, اس نے وہ سائیکل پیچھے سے پکڑی میری بے بسی, اور اس نے دھکا مارا, ایک بوڑھا بےچارا تھوڑا سا کمر بھی خم ہو گئی تھی, وہ جا رہا تھا, اس سے جا کر جان بوجھ کر میری سائیکل سمیت مجھے ٹھوک دیا. اب میں بے قصور, واللہ بے قصور, اب میرے میں کیا کر رہا ہوں, میں تو بے بس تھا, اس نے مار دی سائیکل. اب وہ بوڑھے کو لگی بےچارے کو, یہ غلط ہوا, بہت غلط ہوا, افسوس ہے لیکن میرا قصور نہیں اس. اب وہ بوڑھا تو تھا, وہ جس مقصد کے لیے اس نے کیا تھا اس کے تو مزے تھے, کہ وہ بوڑھا تو بوڑھا تھا, وہی ہے وہ اس کی چالو تھی جو بھی راگنی تھی وہ, اور وہ غصے میں آ کر اس نے منع کر رہا ہوں کر کے, میری میں تو فدک کے بچہ تھا اچھل کے بھاگا میرے بھائی مجھے مار دے گا جان سے. تو اس چاچے نے میری سائیکل اٹھائی. سائیکل کا قصور نہیں تھا, جیسے تالا نہ کھلتا ہو تو آدمی دروازے کو گالیاں دیتے ہیں تو یہ بےچارے دروازے کے قصور ہے. جو بند کیا اس کا وہ مطلب اس کا قصور وار یا جو بھی ہے جس نے دروازہ دروازے کو گالی. تو چاچے نے اس سائیکل اٹھائی اور ہم تو میں تو بھاگ گیا تھا ڈر کے مارے. سائیکل اٹھائی اور سائیکل میں غصہ ہوتا رہا, اٹھا کے داڑ کر کے زمین پہ مارا. سائیکل کا جو سپورٹ کا جو تختہ تھا نا لکڑی کا وہ دو ٹکڑے ہوئے. پھر وہ سائیکل میرے کام کی نہیں رہی. میں غریب آدمی, ہم لوگ بہت غریب تھے. پھر کسی نے مجھے سائیکل نہیں دلا دی گھر میں بھی, اتنی حیثیت نہیں تھی ہماری. تو میں بس وہ روتا بلکتا ہے جو رہ گیا میں میرو ہو گیا اپنے دوست کی شرارت سے اور چاچا کے وہ جلال سے. تو سائیکل کا ویسے ہی قصور نہیں تھا, وہ چاچا گناہگار ہے کہ ہم نابالغ تھے اور انہوں نے ضرر پہنچایا, مال کو ہمارے نقصان پہنچایا, مجھے بے گناہ بے قصور کی سائیکل توڑ دی. اب اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, میں تو معاف کر چکا ہوں. اللہ ان کی مغفرت کرے. اب تو ان کی زندہ رہنے کی امید ہی نہیں ہے. کوئی 50-55 سال پرانا واقعہ ہے, 55 سال ہو گئے ہوں گے, 54-55 سال میرے خیال میں. اللہ بیچارے کی مغفرت کرے, غری کے رحمت کرے, جنت فردوس میں اعلیٰ مقام محبوب کے پڑوس میں نصیب فرمائے. ان مانو کر تو قصور تھا میرا کہ لگا تو میں ہی تھا, میں قصور نہیں کہیں گے اس کو, دھکے مارنے والے قصور جس نے دھکا مار کے ٹکرا دی. شرن تو وہی قصور والا, میں تو لاچار تھا. میں نے جان بوجھ کر کیا بھی نہیں تھا, نہ میری یہ کوالٹی تھی کہ میں اس طرح بڈھوں کو ستا کر لطف اندوز ہوں. میں ستا ہوں قصدن, لیکن کرنے والے تو کرتے ہی اس طرح. میں نابالغ تھا, ہاں اس کا بھی سارے قصور میں نا لفظ. لیکن حقوق العباد کے تعلق سے بچوں کے قصور کاؤنٹ ہوتے اور قیامت کے دن ان کی بھی ترکیبیں بنیں گی. جیسے یہ نہیں بچے چھین کر دوسرے بچے کی چیز کھا جاتے ہیں, اس کا بھی حساب ہے. جانوروں کا بھی بعض صورتوں میں حساب ہے. ہاں پھر یہ سب مٹی کر دیے جائیں گے جانور. حساب حقوق العباد کا معاملہ ہے جس میں ضرر کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے. کہ بچے نے, وہ بچہ بسکٹ کھا رہا تھا, دوسرا بچہ لپکا اس کا بسکٹ چھین کے کھا گیا, تو اس کا حساب ہے. یہ بچے کو اس کو یہ بسکٹ جو بھی نقصان اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہو گیا ان کا بوڑھے صاحب بڑے مہنگا. ہاں بس میں نے عرض کر دیا کہ بس چپ ہو جائیں, غصہ نہ کریں. غصہ آ جائے گا نہ کریں, یہ بھی اب کیا مطلب کہہ سکتے. آ گیا چپ ہو جائیں, کچھ بولے نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں, شیطان پر لاحول بھیجیں کہ اب شیطان نے ایک ایسا سبب پیدا کر دیا کہ آپ بہت سارے گناہوں میں پڑ سکتے ہیں. اگر بولے اور ہاتھ اٹھایا اور جھاڑا گورا کچھ بھی نہیں, آپ چپ ہو جائیں, بولے کچھ نہیں, تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے. اپنی عزت بھی آپ کی سلامت رہے گی, ورنہ بے عزتی بھی ہوگی نا. آپ یہ بڑھ بڑھ کریں گے تو لوگوں پر آپ کا اثر خراب پڑے گا. اپنے آپ کو اس ذلت پر آپ پیش کر دیں گے کہ لوگ آپ سے بزن ہوں گے, نفرت کریں گے. بولیں گے نہیں ٹھیک ہے آپ کے بڑھاپے کے دن, لیکن نفرت کریں. اور اللہ نہ کرے گا شرارتی بچوں کے ہتھے چڑھ گئے نا, شرارتی بچے جو کھلونا بنائے نا چچا سے چھیڑیں گے وہ چچا, پھر کرتا ہوا اپن کے پیچھے بھاگے گا. تو باپا آپ انہیں غصے میں خاموش رہنے کا فرما رہے ہیں, کیا ہی بہتر ہو کہ یہ اس عمر میں پہنچ کر لکھنے کی عادت رکھ لیں. اگر لکھنا آتا ہو تو, نہیں لکھنا آتا تو مکہ مدینہ اشارے سے, یعنی اگر یہ گھر میں بھی کوشش کریں کہ یہ اشارے سے بات کر لیں یا کفل مدینہ زبان کا لگا لیں نارمل پوزیشن میں, تو جب زبان کا کفل مدینہ نارمل پوزیشن میں لگانے کی عادت بڑھ جائے گی تو امید ہے باپا کہ ایسی کیفیت کے اندر شاید زبان وہ کام نہ کر گزرے جس کے اندیشے ہے. عین ممکن ہے, یہ بڑے بوڑھوں سے گھر والے بھی یوں ہی بزر ہوتے ہیں. یہ بوڑھا ہر بات میں ٹر ٹر کرتا رہتا ہے, یہ کیوں پکایا, وہ کیوں پکایا, یہ کتنے میں لائے, بہت مہنگا لائے ہو, تو بہت مہنگا لائے, ہم تو اتنے میں لاتے تھے. ارے بھائی, تو اس وقت ہم پیدا نہیں ہوئے تھے نا, ہم پیدا ہو گئے اس لیے مہنگا ہو گیا. تو اس طرح وہ ہر بات میں ٹا ٹو, نمک زیادہ ڈال دیا ہے, مرچ تو کم ڈالی ہے, تم کو پکانا نہیں آتا ہے, دو گھنٹے سے بیٹھی ہوئی ہے چولہے پر, وہ گیس جل رہا ہے, اتنا اتنا بل آتا ہے. تو یہ ٹر ٹر ٹر ٹر اگر بڈا کرتا رہے گا نا, تو چاہے وہ باپ ہی ہے, بیٹی دل دل میں یہ سوچے گا بھیا ابا جان چلے جائیں تو کچھ سکون ہو اپنے کو, زندگی کچھ اچھی گزرے, بال بچوں کی خبر لیں اپنے بچوں کی بھی, باقی یہ ابو بس اب بوڑھے ہو گئے تو بات بات میں وہ میرا نقص نکالتے ہیں, میری خامی نکالتے ہیں, بات بات میں بن مانگے مشورے جڑتے رہتے ہیں. تو اگر یہ واقعی ہوئی کفلے مدینہ لگا دینا تو بوڑھوں کی عزت گھر میں بحال ہو جائے, بولے نہیں تو گھر میں یہ معزز ہو جائے, گھر میں ان کی ریوڑی دانا دانا, ہم بولتے ریوڑی دانا دانا ہوتی ہے, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی گھر میں بوڑھوں کی. بوڑھے باپ کو اولاد بات بات میں نے دیکھا ٹوکتی رہتی ہے, جب کوئی مہمان بھی آتا نا, میں نے بعض جگہ سمجھایا لوگوں کو, مہمان جب آتا نا ان کے سامنے اور ابو بوڑھے ہیں بےچارے, تو کچھ بولنے جاتے ہیں تو وہ بیٹا اشارہ کرتا ہے ابو بس بس بس ابو نہیں نہیں, اب مہمان بھی دیکھ لیتا ہے کہ یار یہ ابو کی ویلیو نہیں ہے بیٹوں کے سامنے. پھر کبھی کبھی مہمان سمجھدار ہوتا ہے تو ابو کو بیٹوں کو سمجھاتا ہے کہ یار بےچاروں ایسا تو مت کرو یار, دوسروں کے سامنے تو ان کو اس طرح مت روکو بولنے, اس طرح بھی ہوتا ہے, یہ بھی غلط ہے کہ وہ ابو کی اس طرح دل آزاری ہوتی ہے روکنے سے, سب کے سامنے الگ سے حسن تدبیر سے ابو کو سمجھائیں. اگر آپ کو یہ لگے کہ ابو سمجھ جائیں گے, نہیں سمجھتے اور مزید جھگڑا ہوتا ہے, تو میرا صبر کریں, دعا کریں. اور کیا اگر ابو فاسٹ بولر ہوئے نا اس ٹائم پر, اور بیٹے نے بولا ابو اے کیا چھو ابو ابو کر رہا ہے, کیوں چپ کرا رہا ہے میرے کو, غلط بولتا ہوں میں, صحیح تو بول رہا ہوں, کون سی بات غلط بولی, کون سی بات غلط بولی, اب جو ابو کاٹتے ہیں نا اس کی, تو مہمان بھی سمجھ آتا ہے کہ منع بھی غلط کیا, وہ پھر سب مہمانوں کے سامنے جو ہو رہا ہوتا ہے نا وہ نہ ہونے والا بھی ہو رہا ہوتا ہے. مہمان بھی وہ نا سمجھتا, اگر بوڑھا آدمی کچھ وہ بیٹنگ شروع کر دے نا, کچھ سمجھتا ہے بےچارا بزرگ آدمی ہے چپ چاپ سنتے رہ گیا, تو وہ مطلب ہے کہ وہ لگاتا ہے چوکا, تو کیچ کر کر کے سنبھال کر مہمان رکھتا رہتا, مرو بول کے بول نہیں سکتا کچھ, یہ ہوتا ہے بوڑھے ڈسٹرب کرتے, بوڑھا سویا ہوا اور مہمان آئے تو گھر والے خوش ہوتے ہوں گے کہ اب ابو سوئے ہوئے, ہمارے دادا جی کو نیند آ گئی ہے. وقت بہت مشکل ہوتا ہے کہ بزرگ اگر بیچ میں بیٹھ جائیں اور یہ جو مذاکرات اور مکالمات جو گھر کے ہوتے ہیں نا وہ با خیر و خوبی سر انجام پائیں, یہ بڑا دشوار ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ یہ مطلب ہے کہ وہ پنگا ڈال دیتے ہیں بازوں کا. تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو بس بولنا نہیں چاہیے, بھلے بیٹھیں گے پھر آپ کو بلائیں گے, بلا کر بٹھائیں گے آپ کو, آپ بھولو گے نہیں, تو بولو گے تو یہ آپ پھر مہمان کو اس ٹائم پر بلائیں گے جب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے پھر اٹھ کے دمال ہوتی ہے, پتا چلے گا میرا بتایا کیوں نہیں, پتا ہی نہ چلے تو احتیاط کرتے ہیں بابا, یہ سب کچھ ہو گیا ان کے لیے جو. اچھا یہ بوڑھوں کے لیے نہیں, یہ دوسیاں بھی ایسی ہوتی ہیں, بوڑھی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن پر, ہاں بوڑھیاں بھی, یہ ان کا بھی ماحول عورتوں میں پھر اہم بھی ایسی ہوتی ہیں کہ بس. تو یہ دونوں کے لیے مدنی پھول ہیں کہ قفلے مدینہ لگائے. اب ہیں گھر میں بابا یہ دو ماشاء اللہ, ہمارے نانا نانی دادا دادی یا والد صاحب یا والدہ اس عمر کو پہنچ گئے اور یہ طبیعت ہے, اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ اولاد کو یوں کرنا چاہیے, جب بیزار ہو جاتی کیا کر دیا تھا, ایک ادھیڑ عمر کے صاحب تھے, ان کے والد صاحب فوت ہو گئے, انہیں نے ان کی تعزیت میں ہمدردی کی, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے, جب اس طرح کے جملے بولے نا تو حساب دیکھا اس کو کہ جیسے مطلب وہ یعنی کہ وہ کچھ تو جملے بولا ہو کہ وہ بوڑھے تھے بس اللہ کو مٹی ٹھنڈی کرے اور یوں تھا, تو میں تو ایسا میرے پر تاثر یہ قائم ہوا کہ یہ مطلب گویا کہنا چاہتے کہ بڑی مشکل سے بوڑھے نے جان چھوڑی ہے, تم ایسا لگتا ہے کہ واپس تمہارا بس چلے تو ہماری جان پہ ڈال دو اس کو, یعنی کہ میرا تعزیت کر رہا ہے، مجھے ایسا لگا کہ اس کو مزہ نہیں آیا ایسی، یعنی کہ وہ ہو سکتا ہے باپ نے ایسا تنگ کیا ہوگا نا گھر میں تو مان مان جان چھٹی ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے. مگر یہ اولاد کا قصور ہے، اسی اولاد سادہ تمند نہیں ہے، وہ تو قرآن کریم میں نا وہ سب گنبد وہ آیت کریمہ لکھی ہوئی نا کہ اف بھی نہ کرے اگر ماں یا باپ میں سے دونوں، ماں یا باپ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف تک نہ کرے، چاہے وہ یعنی کہ سختی کریں ظلم کریں تب بھی اف نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ پر تو سب روشن ہے کہ وہ جو ضعیفوں کا عام جو حال ہوتا ہے. جب اس طرح کی گفتگو ہو نا تو آیت ڈھونڈ لینی چاہیے کہ ضرورت پڑ جاتی ہے اکثر، تھوڑا سا انتظار کرواتے نا تو مدنی چینل ہو سکتا ہے کئی آف کر دیں. صلوا علی الحبیب. مدینہ میں اوپر بابا یہ آیت کریمہ جو ابھی آپ بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس تک نہ کہو، تو بعض ایسے نالائق اور عجیب و غریب قسم کی اولاد واقع ہوئی ہے، یہ میرے کانوں نے سنا ہے. ارے اف کرنے کا منع ہے نا یار، اف نہیں کرتے، یعنی اب جو کرنا ہے اگر اف نہیں کرنا بس. نکال دی قرآن پاک صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اللہ تبارک و تعالی پارا پندرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-25 میں ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا إنا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرا پاک ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں ہوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کے بعد کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا اور عرض کر اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے چھٹپن میں مجھے پالا. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو قرآن پاک میں بالکل صراحت موجود ہے کہ یہ جب بوڑھے ہو جائیں تو ہوں اس کا ترجمہ اللہ نے ہوں کیا ہے، اس بھی ہمارے یہاں اب بولا جاتا ہے تو اف نہ کہنا، تو وہی انہیں اف نہ کہنا کہ اف یہ بہت چھوٹا درجہ ہے، وہ بیزاری کا یوں سمجھ لو. تو ان کے اس چھوٹے درجے کی اجازت نہیں ہے تو بڑے درجے کی اجازت کیسے ملے گی؟ کہ اف نہ کہنا تو باقی سب کچھ کرو, مارو پیٹو اس کو, اف نہ کرو. یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی, تو جہالت کی بات ہے, نہ سمجھی کی بات ہے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو جیسے وہ خیر, تو اب یہ کہ ماں باپ چاہے بوڑھے ہو گئے, ضعیف ہو گئے, سٹھی آ گئے, کچھ بھی ہوا, ہمیں چاہیے کہ ہم صبر صبر اور صبر ہی کریں. اگر ہم نے صبر سے کام نہیں لیا, ماں باپ کو جھاڑا لتاڑا, ان کی خدمت میں کوتاہی کی, احترام میں کمی ہم نے کی, تو پھر آخرت کے لیے بڑا خسارے کا سودا ہی. وہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے نا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر منور پر جب قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ جو اپنی ماں یا باپ, اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے, اس مضمون کی یہ دعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو, یعنی اس کی ناک خاک آلود ہو. یہ محاورہ ہے, یہ عربوں میں بولا جاتا تھا اس وقت, تو اس کی ناک خاک آلود ہو, یعنی وہ ذلیل و خوار ہو, ہلاک ہو, برباد ہو, کہ جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پالے اور ان کی خدمت, یعنی ان کی اپنی مغفرت نہ کروا لے, خدمت کر کے ان کی دل جوئی کر کے, تو وہ اس کے لیے ہلاکت کی. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باوجود رحمت للعالمین ہونے کے آمین کی مہر لگائی. اب اس کی ہلاکت میں کیا بربادی میں کیا کسر رہے گی کہ جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پانے کے باوجود وہ جنت نہ کما لے بلکہ ان کو جھاڑ کر لتاڑ کر جہنم کا حقدار بن جائے, کتنی بربادی ہے. یہ ایک سوال فتح رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 370. حق والدین اولاد پر کس قدر ہے؟ تو اس کا جواب چند الفاظ میں اعلیٰ حضرت دیا ہے, اتنا ہی کہ ادا ناممکن ہے. نہ والدین کا حق کتنا ہے اولاد پر, چار حضرت کہ اولاد کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ حق ادا کر سکے, ناممکن ہے. اتنا ہی کہ ادا ناممکن ہے, مگر یہ کہ وہ مر جائیں اور یہ ان کو اثر نو زندہ کر سکے تو کرے, کہ وہ اس کے وجود کا سبب ہیں. یعنی اس کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتا, اگر اس کے بس میں ہے تو ماں باپ کو دوبارہ زندہ کر دے. کہ اس نے یہ ماں باپ ہی کی وجہ سے تو یہ خود پیدا ہوا ہے, اس کے وجود, اس کے موجود ہونے کا, اس کے دنیا میں آنے کا سبب یہ دونوں بنے ہیں, تو یہ بھی ان کو زندہ کر دے. تو پتا چلا کہ کوئی صورت ہی نہیں کہ ماں باپ کے حق سے بندہ سبک دوش ہو سکے, نہ کہ یہ کہ اب باپ بوڑھا ہو گیا ہے, ماں بڈھی ہو گئی ہے, دعا کرو اللہ اس کی مٹی ٹھنڈی کرے, تیری مٹی ٹھنڈی نہ ہو جائے, ان کو بد دعا کر رہا تو مٹی ٹھنڈی ہو جائے. کتنی مطلب ہے کہ اولاد نالائق اولاد ہے, بے مروت اولاد ہے, کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ مر جائیں تاکہ آپ کھل کر کھیل سکیں. تو بات ابا جب والد صاحب کے بارے میں بالخصوص ماں کے بارے میں ابھی بابا خود تھوڑا بہت کچھ خوف آ جاتا ہے یا ایک نرم گوشہ ہوتا ہے, لیکن فی زمانہ دیکھا جاتا ہے باپ کے لیے نرم گوشہ مشکل سے پاتے ہیں کوئی بھی اسباب ہوں اس کے. اگر والد صاحب بچے کو خرچی دیتے تھے, پیسے دیتے تھے, آمدنی سے حصہ تھا, تو اس وقت والد صاحب جی حضوری کے ہی عالم میں ہوتے ہیں, اور جہاں والد صاحب نے کمانا بند کر دیا یا غربت آ گئی یا کام کم ہو گیا, اب خرچہ پانی بند کر دیا, وہ اس کے بعد جو بیٹا پر نکالتا ہے نا, یا اس بیٹے کی اولاد جوان ہو جائے اور خود وہ کمانا شروع کرے, پھر وہ باپ کو جو پیسے پیسے کا رگاتا ہے وہ ستاتا ہے اور سناتا ہے, اللہ مان والا فیض, اس پر باپ پر کیا بیتتی ہوگی. جیسے آپ نے بھی آیت پڑھی نا, جیسے بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم فرمایا, اس طرح مولا تو بھی ان پر رحم فرما. تو یہ سب بھول جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتی بابا یہ اولاد کا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر دعا مانگے بھی اس کے ماں باپ پر رحم کر سکتا ہے. جی لیکن یہ سکھا رہا ہے کہ ماں باپ کی اہمیت, کہ انہوں نے, اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ خبردار کر رہا ہے کہ انہوں نے چھٹپن میں تم کو پالا ہے, اب تم دعا کرو. تصور کرو گے کیسے پالا ہے, تم جب نجاست کرتے تھے بستر پر تو تمہارے والدین نے کوئی نہ نرس رکھی تھی نہ آیا رکھی تھی کہ وہ تمہاری یہ نجاست صاف کرتے, لیکن ماں باپ کے لیے اولاد گھن کھاتی ہے. وہ ماں باپ گھن نہیں کھاتے تھے اولاد سے, لیکن اولاد بڑی ہوگا ماں باپ سے ماذا اللہ گھن کھاتی ہے. یہ عجیب و غریب اس وقت ماحول جو ہے نا وہ بنتا جا رہا ہے. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول امید ہے کہ دلوں میں ماں باپ کا ادب پیدا کروائے گا انشاءاللہ, کیونکہ ماں باپ کی جو احترام نہیں کرتے نا ان کے عذاب بھی کم نہیں ہیں. میں سمندری گنبد یہ رسالہ دعوت اسلامی کے ارشادی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے, اس کے صفحہ نمبر 20-21 حضرت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے, تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں, عرض کی الذین یشتمون آباءہم وامہاتہم فی الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے. منقول ہے جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں. جب ماں باپ, ایک منقول ہے, جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, اگر ماں باپ کو کسی نے ستایا ہے آپ میں سے, دل دکھایا ہے, تو فوراً سے پیشتر معافی مانگ لیجئے. آج اور ابھی اگر اعتکاف میں بھی ہیں تو ٹیلی فون کے ذریعے ہی ان کو راضی کر لیجئے, ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ سے بھی توبہ کریں کہ ماں باپ کی فرما برداری کا حکم اللہ نے دیا ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی معافی مانگی ہے اور اپنے والدین کو بھی معافی مانگ کر, اور اس انداز میں جس انداز میں آپ نے ستایا نا, اسی طرح آپ کو خشوع اور خضوع کے ساتھ, تڑپ کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, رو رو کے, ہاتھ جوڑ کے, پاؤں پکڑ کے, کسی طرح بھی ان کو راضی کرنا ہوا. یہ جو مانگے ان کو دے دو, جو بولے یہ کر دو, جبکہ وہ شریعت میں جائز ہو. ہاں اگر ناجائز مطالبے کی وجہ سے ناراض ہیں تو آپ پر گناہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ماں باپ اس لیے ناراض ہیں کہ داڑھی کیوں رکھی, تو داڑھی رکھنا تو واجب ہے, اور جب خالق کا حکم موجود ہو تو وہاں مخلوق کا حکم نہیں مانا جائے گا, یہ حدیث میں قانون دیا گیا ہے. تو اس لیے اب صرف اس وجہ سے ناراض ہیں تو پھر ان کی یہ فرما برداری نہیں کی جائے گی کہ داڑھی معاذ اللہ منڈوا دی جائے. ہاں یا حرام روزی کمانے کا کہیں, یا جھوٹ بولنے کا کہیں کاروبار میں, یا ملاوٹ والا مال آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے ملاوٹ والا, اور یہ آپ کو والد حکم دے کے بس یہ بیچو اور اس کا ملاوٹ بتاؤ مت, دھوکا دو, لیکن ظاہر نہ ہو ملاوٹ ایسی تو اس کو ظاہر کیے بغیر بس میں جو بولتا ہوں کرو, تو یہ گناہ کے کاموں میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اپا اس میں تو جھاڑ کے منع کر سکتے ہیں نا؟ نہیں جھاڑے گا پھر بھی نہیں, نہیں جھاڑے گا پھر بھی نہیں, بس وہ نارمل انداز میں معذرت کر لے کہ یہ گناہ کا کام مجھ سے نہیں ہوگا. بعض اوقات ماں باپ من چلے ہوتے ہیں, بہت تیز ہوتے ہیں, چل تیرا گناہ میرے اوپر بس تو یہ کر لے, تو یہ تو زیادہ خطرناک ہے. ایسے بے باکوں کو تو ہو سکتا ہے کہ کفر میں دھکیل دیا جائے, کہ جو اللہ کی نافرمانی کو ہلکا اور گھٹیا جانتے ہیں, اہمیت ہی نہیں دیتے کہ جا تیرا گناہ میرے اوپر, یہ تو بالکل ہی بہت سخت گناہ کی بات ہے. اس سے تو بالکل بہت توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے, للکار رہا ہے, تیرا گناہ کا انجام تجھے پتا نہیں کہ جہنم ہے, تو انڈائریکٹ گویا کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جہنم کا عذاب میں بھگت لوں گا تو یہ کر لے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ تو ماں باپ کہتے ہیں تو فوراً سے پیشتر توبہ کریں اس سے, یا کوئی بھی کہتا ہے کہ تیرا گناہ میرے اوپر اور اس سے اس کا گناہ اس کے اوپر آ جائے, یہ کوئی تھوڑی ضروری ہے, اس کو تو ملے گا یہ گناہ, یہ گناہ کو حکم دینے کا گناہ الگ اور اس جملے کا خوفناک گناہ الگ, اور جس نے اب اس جملے میں آ کر گناہ کر لیا تو وہ بھی پھنسا, اس کے تھوڑی گناہ جائز ہو جائے گا کہ میں بول دوں کہ جا اس کو مت گھوسا کس کے مار دے, بے قصور بیچارے کو میں نے بھیجا, یار تو فکر مت کر تیرا گناہ میرے اوپر, میں پولیس سے نپٹ لوں گا. تو گناہ تو آپ کو بھی ملے گا نا جو گھوسا مار کے آئے, اور پولیس پکڑے گی تو آپ بھی کو پکڑیں گے, مجھے تو بعد میں پکڑے گی, آپ کو آپ بولو گے کہ اس نے کہا تھا تو دونوں کو سریوں کے پیچھے کے ڈالے گی, یہ تھوڑی سنے گی کہ اس کے آرڈر پر تم نے کیا تھا, دونوں مریں گے. جیسے کہ حدیث پاک میں کہ کسی مسلمان کے قتل میں اگر زمین و آسمان والے سب شامل ہو جائیں, سب مل کر نے کسی نے بولا کسی نے قتل کرنے کے لیے, مثلاً میں کہہ رہا ہوں ایک نے تو بولا اس کو مار ڈال, دوسرے نے بولا کہ یار یہ اسلحہ لے جا, تو تیسرے نے بولا کہ یار یہ پاورفل نہیں ہے یہ لے جا, ایک ہی گولی میں کام ہو جائے گا. میں مثال کے طور پر اتنے سارے تو دو چار ہاں میں ہاں کر رہے ہیں کہ یار اس کو مارنا ہی ہے, تو اب یہ پوری ٹیم بیٹھی ہے پلاننگ کرتی ہے, یہ عموماً دہشت گردیوں میں ایسا ہوتا ہوگا کہ پلاننگ بنتی ہوگی, مانیٹرنگ کرے گا جو وہ بھی اس میں شامل ہے. تو اس طرح یہ ایک حدیث پاک میں کہ ایک مسلمان کے قتل ناحق میں اگر زمین اور آسمان والے سارے شامل ہو جائیں اور مل کر یہ قتل ہو, تو یہ اللہ تعالیٰ ان سبوں کو جہنم میں اوندے منہ داخل کرے گا. دیکھو آسمان والے قتل نہیں کرتے ہیں, آسمان میں تو فرشتے اور یہ مخلوق ہے تو فرشتے تو معصوم ہیں, یہ ایک مبالغہ ہے, یعنی کہ کوئی گنتی ہی نہیں ہے کہ جتنے بھی اگر ایک کروڑ افراد بھی شامل ہو جاتے ہیں ایک کے قتل میں, تو اللہ تعالیٰ ان کروڑ یا کروڑوں کو بھی جہنم میں اوندے منہ گرائے گا. آپ تصور تو کرو کہ اگر کوئی مضبوط آدمی کسی اونچی جگہ پر آپ کو الٹے ٹانگوں لٹکا کے کھڑا ہو جائے اور بولے گا ابھی میں چھوڑتا ہوں, گرو گے تمہاری کھوپڑی پڑ جائے گی, تو ہر مطالبہ منظور کر لیں گے آپ اس کا. تو نعوذ باللہ من ذالک, کا تصور تو کرو کہ جب قہر خداوندی نازل ہوا قاتل پر, جو دہشت گردیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارتے ہیں, قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں, وہ ذرا سوچے اگر اللہ کرے کہ تمہیں سننا نصیب ہو جائے, رب نے تم کو رب کے فرشتوں نے اس کے حکم سے پکڑ لیا اور الٹا کر کے جہنم میں گرائیں گے, جہنم کتنی گہری پتہ ہے؟ گہرائی تو خدا جانے, اس کے بتائے سے اس کا حبیب جانے. ایک روایت تو یہاں تک ہے کہ اگر جہنم کے کنارے پر کوئی چٹان اس میں لڑکا دی جائے, چٹان تو بہت بڑی ہوتی ہے پتھر کی چٹان, وہ اس میں لڑکا دی جائے ڈال دی جائے, وہ ستر سال تک گرتی رہے گی اور ستر سال میں بھی وہ زمین اس کی یعنی تہ تک نہیں پہنچے گی, ستر سال تک گرتے گرتے گرتے گرتے بھی تہ تک نہیں پہنچے گی. حالانکہ ہم میں سے ستر سال کی عمر کے لوگ بھی بہت کم ہیں, کتنے برس ہم نے گزار دیے, وہ پتہ نہیں ستر سال کیسے ہوں, کبھی گرے گا نہیں, اور جب گرے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ کھوپڑی کے بل جب گرے گا, جتنی اونچی جگہ سے آدمی گرتا ہے اتنی چوٹ زیادہ لگتی ہے. یہاں گر جاؤ گے بیٹھے بیٹھے, جھونکا لگ گیا گر جاؤ گے تو شرم تو آئے گی, چوٹ نہیں لگے گی. کھڑے کھڑے گرو گے تو تھوڑی چوٹ آئے گی, اور وہ منڈھیر وڑی ہے اس پر سے گرو گے تو زیادہ چوٹ آئے گی, اور اگر یہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں سے گرو گے مچان سے اس سے زیادہ چوٹ آئے گی, اور اگر پہلی منزل سے گرو گے تو شاید زندگی سے بھی مایوسی ہے, زندگی نہ بچے آپ کی. تو جتنا اونچے سے گرے اتنا چوٹ زیادہ آتی ہے. اللہ پاک ہم کو گناہوں سے بچا دے, تو جو قتل و غارت گری کرتے ہیں اللہ ان کو بھی توفیق دے. سب آ جاؤ دعوت اسلامی میں, انشاءاللہ گناہوں کا بازار سرد ہو جائے گا, انتقام کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی, اور ہمارے ملک میں بھی امن قائم ہو جائے گا, اور دنیا اسلام بھی پورا امن ہو جائے گی اگر یہ قتل و غارت گری کا بازار سرد ہو جائے, ختم کر دیا جائے, اور مسلمان کی عزت کے ہم محافظ بن جائیں, مسلمان کی جان اور اس کے مال کے ہم محافظ بن جائیں, تو یہ سب طرف امن و امان کا دور دورہ ہو جائے گا. آ جاؤ مل کے دعوت اسلامی میں ہم سنتیں پھیلاتے ہیں, مسجدیں بھرو, انشاءاللہ مسجدوں میں آ جاؤ گے نمازی بن جاؤ گے, تو نماز بھی تم کو برائیوں سے بچا لے گی, جبکہ وہ نماز ایسی ہو کہ نماز کا کما حق کو ہو نماز ہو, ایسی نماز ہو کہ جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے, تو ضرور برائیوں سے بچائیے. آ جاؤ نعرہ لگاتے ہیں, عزم کا اظہار کرتے ہیں, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ, نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے, نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے, نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے, محبتوں کے چور لگا ان شاء اللہ سر پہ امامہ, ان شاء اللہ سر پر زلفیں, ان شاء اللہ رتبے داری, ان شاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ماں جاری رہے گی ان شاء اللہ, جبل خور جبل خور لگا رہے گا سجا رہے گا جاری رہے گی. مجھے اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ, واہ واہ ماشاء اللہ. بیکار ایک سوال ہے, لوگوں بہت سارے جمع ہیں. مدینہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیارے بابا جان, میں ناظم اتاری بات کر رہا ہوں پنجاب سے. سوال یہ ہے, اگر کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو کیا وہ منہ صاف کرنے کی بجائے صرف منہ کی بدبو دور کرنے والا درود پاک پڑھ کر مسجد میں جا سکتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں. مسجد میں جانے کے لیے کوئی بھی ایسی صورت اختیار کرے جس سے منہ کی بدبو چلی جائے. اگر وہ 11 مرتبہ درود ایک سانس میں پڑھنے کا جو ہے وہ پڑھ لیا اس نے اور بدبو چلی گئی, تب مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عجل عجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی مدینہ. میرا نام محمد غلام جلانی اتاری ہے, میں شہر پیرمال سے بول رہا ہوں. میرا پیارے باپا جان سے یہ سوال ہے, اگر روزے کے دوران ناک سے خون نکل آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب حلق سے خون نیچے اترے, نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا. ملا تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی محمد. اس سے پہلے کہ اگلا سوال شروع ہو, علی محمد آج 27 شب کے اجتماعی ذکر و نعت کا جدول سماعت کر لیں انشاءاللہ عزوجل. تراویح کے بعد سنت وبارہ بیان ہوگا, میرے سنت وبارہ بیان فرمائیں گے ان شاء اللہ عزوجل. مناجات و نعت کا کچھ سلسلہ ہوگا, ذکر اللہ ہوگا, اس کے بعد الوداع دعا, اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح کی نماز ادا کی جائے گی. تو تمام مدنی چینل کے ناظرین اور جہاں جہاں اسلامی بھائی سو جمع ہیں, اس اجتماع میں جن جن سے ہو سکے مسجد میں آ کر شرکت کریں, اور یہ اجتماع انشاءاللہ مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سن. میں ارسلان علی میاں جنو سے بات کر رہا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ سود کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی 1000 روپے کی نقد بوری بیچتا ہے اور 6 ماہ کے دار کے لیے 1200 روپے کی بیچتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے, کہ سستی چیز نقد میں بیچنا, ادھار مہنگی بیچنے میں کوئی حرج نہیں. یہ چشمہ ہے, یہ نقد 100 روپے کا ادھار لو تو 6 مہینے کے بعد اگر پیمنٹ کرو تو 200 روپے کا, تو یہ جائز صورت ہے, بہتر نہیں ہے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوال. میرا نام محمد عثمان اتاری ہے اور میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا گھر مزار کے قریب ہو اور وہاں سے قبلہ پیٹ ہوتی ہو, واش روم کے پیچھے مزار ہو, اور مغرب کی طرف اگر ہم کریں گے تو کعبے کی بھید بھی ہوگی, اور اگر شمال کی طرف کریں گے تو وہ بزرگوں کی بھید بھی ہوگی, اس کا حل ارشاد. تو کعبہ شریف کو پیٹ کرنا, یعنی استنجا کرتے وقت کعبے کو منہ یا پیٹ کرنا, یہ حرام ہے. تو یہ ایک منصوص ہے, حکم شریعت ہے. تو اب اگر یہاں پیٹ بزرگوں کو ہو رہی ہے تو بزرگوں کو پیٹ کرنا گناہ نہیں ہے, ایک اچھا فعل ہے, ادب ہے. تو جب حرام فعل سامنے آ گیا نا تو وہ حرام سے بچنا ہوگا, چاہے وہاں بے ادبی ایک مجبوراً ہو رہی ہے, گناہ تو نہیں تھا ویسے بھی. اس لیے وہ کعبے کو پیٹ اور منہ کرنے سے, پیٹ یا منہ کرنے سے بچنا واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چلو وہ 2-4 انچ آگے پیچھے کر لیں گے, 45 درجے کا بھی پتہ نہیں ہوتا ان کو. شمال بتا رہے, شمال پیر بزرگ کا مزار ہے. ہاں تو ایسی کو صورت کر لے کہ 45 ڈگری کے اندر اگر قبلہ رخ ہے, یا یعنی استقبال و استدبار, استقبال قبلہ میں نے قبلے کی طرف منہ, استدبار قبلہ میں نے قبلے کو پیٹ, تو اس سے بچت کی صورت ہے کہ 45 کے بھی باہر ہونا چاہیے, 45 کے اندر بھی اگر قبلے کی طرف ہے تو وہ قبلے ہی کی طرف مانا جائے گا. تو 45 کے باہر کر دیں, اور ایسی صورت دیکھ لے کہ وہ بزرگوں کو بھی پیٹ نہ ہو اور قبلے کو بھی پیٹ نہ ہو یا منہ نہ ہو. ایسی اگر ممکن ہو تو توڑ پھوڑ کر اس کو درست کروا لیا جائے. آج کل تو کام مطلب لوگوں کا ٹھکانا ہے, یہ عوام میں یوں ہے کہ کعبے کو منہ نہیں کرنا چاہیے, پیٹ کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن دونوں کا ایک ہی حکم ہے. کعبے کو پیٹ بھی اگر استنجا کرتے ہوئے کریں گے تو بھی حرام ہے. تب یہ کہ یہ بلنی کے بنانے والے بھی اس کا خیال نہیں رکھتے, کعبے کو منہ نہیں کرتے, کیونکہ عوام کو پتا ہے ان کو بلڈنگ بیچنی ہوتی ہے, عوام کو پتا ہے کہ منہ ہوگا تو یہ کڑکڑ کریں گے, پیٹ ہوگی تو یہ چل جائے گا, یہ پیٹ کروا دیتے ہیں, حالانکہ یہ بھی حرام ہے. تو یہ بلڈنگ بیچنے والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے, جو کنسٹرکشن کرتے ہیں ان کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے, اور استنجا خانہ ترچھا بنائیں, ترچھا بھی معمولی ترچھا نہیں چلے گا, 45 کے زاویے کے باہر نکلا ہوا ہو, 45 کے زاویے سے باہر ہوگا تو ہی جائز ہوگا, یعنی قبلے کو اس طرح قبلے کو منہ اور پیٹھ سے باہر نکالے کہ 45 کے زاویے پر بندہ بیٹھے تو نہ پیٹھ بھی 45 کے زاویے کے باہر نکلے ہو اور منہ بھی. اور آسان طریقہ اس کا یہی ہے کہ 90 ڈگری پر بنا لے, یہ بہت آسان ہے. جیسے یہ اس وقت میری پیٹھ قبلے کی طرف ہے اور رخ آپ کی طرف ہے, تو اب یہ کہ میرے دائیں طرف, یہ دائیں طرف بائیں دونوں طرف یہ 90 ڈگری بنے گی, تو 90 ڈگری پر بنا لے, یا ادھر رخ رکھ لے یا ادھر رخ لے. ترچھا کرنے میں یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ 45 سے, یا تو 45 سے بھی یوں باہر رکھنا پڑے گا, یہ رکھ نہیں پاتے پورا 45 کر دیتے ہیں یا 45 سے کم کر دیتے ہیں, تو پھر وہی حرام رہے گا. اگر اس انداز پر بیٹھا تو بیٹھنے اگر اسی بنا ہوا غلط بیٹھے ترچھا, لیکن بہت تکلیف ہوتی ہے بیٹھنے میں بعض اوقات اور توجہ بھی نہیں رہتی ہے باہر. ہاں تو بنا ہے ہی اس طرح کہ وہ قبلے کی طرف پیٹ ہو نہ منہ. یہ اگر ان کے باتھ روم کا شو خراب ہوتا ہے نا, تو یہ تو یار اسلامی ملک ہے, مسلمانوں کو اگر آپ بولو گے نا کہ یہ ہم نے اس لیے ترچھا رکھا تو وہ یار خوش ہو جائیں گے کہ شریف مسئلہ, یہ اپنا علماء سے فتویٰ لے کر آپ ان کو رکھ لو, یا ہماری وہ نماز کے احکام میں جو مسائل ہیں وضو کے استنجا کے سب مسائل ہیں اس میں موجود, ان میں نکال کے کتابیں رکھ لو اپنے پاس خرید لو, باہر شریعت کے دوسرے حصے میں یہ مسائل ہیں وہ نکال کے رکھ لو اپنے پاس, اس کی فوٹو کاپی اس پرچے کی کروا لو کوٹنگ کر کے رکھ لو, اور جو گاہک دیکھے اس کو یہ سمجھا دو کہ ہم نے اس لیے یہ رکھا دو یہ مسئلہ ہے, تو یار آپ کا وہ شکریہ ادا کرے گا, خوش ہوگا آپ سے, نہ کہ ناراض کی شو بگاڑ دیا آپ نے. گناہ سے بچنے کا مسلمان کا ذہن ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ مسلمان خامہ کا گناہ کرے, جب گناہ سے آسان ہوتا ہے بچنا تو بچ بھی لیتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ شراب بھی پیے گا ہی پیے گا, کہ یار چلو بے نمازی اپنے شراب بھی پی لیں, شراب کو حرام ہی سمجھے گا, وہ نہیں پیے گا, ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو, جوا کو حرام سمجھے گا کہ نہیں نہیں جوا نہیں کھیلوں گا میں, بے نمازی ہوں اس کا مطلب کہ میں پورا ہی باغی بن جاؤں کہ ہر گناہ ہی کروں, ضرور تھوڑی. اس لیے وہ انشاءاللہ مان جائیں گے, اللہ کرے کنسٹرکٹر میری سنتے ہوں, سنتے بھی ہیں تو بس وہ ماننے کا ذہن نہیں ہوتا, اکثریت کا ذہن نہیں ہوتا, بناتے رہتے ہیں. مجھے صاحب یار اپنے کو تھوڑی یہ کرنا ہے, اپنا گھر میں سے ہی بنائیں گے اگر مسئلہ پتا ہے تو, لیکن یار دوسروں کو بچاؤ یار بیچاروں کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوال. میرا نام محمد رشید ہے اور میں ڈسکا سٹی میں رہتا ہوں. بابا پچھلی ساتھ سنوائیے, کیا پسند کی شادی کروانا جائز ہے یا نہیں ہے, اور اپنے اس کو اپنے والدین کے لیے راضی کرنا بھی جائز ہے اس میں یا نہیں؟ پسند کی شادی کرنا اور اس کے لیے والدین سے ریکویسٹ کرنا, یہ پوچھا؟ ہاں یہ صورت مصفولہ تو ایسی ہے کہ یہ جائز ہے دونوں, مگر پسند کی شادی کے پہلے جو کچھ ہوتا ہے نا اس میں تقریباً یہ سب گناہ کے کام ہوتے ہیں, پیچ لڑتا ہے تو ملاقات ہوتی ہے, تو فون پر ترکیب بنتی ہے, تو وہ تحفوں کی لین دین ہوتی ہے, یہ سب گناہ ہے, یعنی کہ وہ تحفہ تو یہ رشوت ہے جو یہ عشق مجازی میں دیتے ہیں, تو پھر وہ گھر میں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کی مہربانی کی ریکویسٹ کرتے ہیں, ریکویسٹ جب مسترد ہو جاتی ہے تو پھر اڑی کرتے ہیں ضد کرتے ہیں, پھر بھی ڈانٹ دیا جاتا ہے کہ ہماری برادری یوں ہے تو اس کی برادری یوں ہے, تو پھر یہ بھاگ جاتے ہیں اور کورٹ میرج کر دیتے ہیں. ماں باپ کی دل آزاری, خاندان کی رسوائی اور ٹھیک ٹھاک ذلت ہوتی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ جس طرح فرمائیں اور اگر شرعی کوئی اس میں رکاوٹ نہ ہو تو ماں باپ کی پسند کی شادی کرنے میں عافیت ہے کہ ماں باپ کی پھر آپ کی آنے والی بنی بھی رہے گی, اور آپ اگر زبردستی کہیں سے گھسیٹ کے لاؤ گے تو پھر وہ ساس بہو کے جھگڑے کا امکان بہت بڑھ جائے گا. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور تو میرے جو گھر میں بھی کف کے مسائل ہوتے ہیں معذرت, پسند کی شادی میں, پسند کی شادی میں کف کے مسائل ہوتے ہیں. اب یہ کف کا میں چھیڑنا آزمائش ہے, سارے تفصیلات کہاں بتاؤں گا, سمجھیں گے بھی بہت مشکل ہے. تو یہ اپنے پردے کے بارے میں سوال جواب میں ایک پورا باب ہے, کف کے متعلق سوال جواب. یہ بہت زبردست کام کا ہے, اور آپ کے لیے شاید میں نئی معلومات ہوں گی. کف معنی جوڑ, کہ آیا وہ جوڑ کی لڑکی ہے یا نہیں, لڑکا یعنی لڑکا لڑکی دونوں ایک دوسرے کے جوڑ کے بھی ہیں. مثال کے طور پر وہ لڑکا ایک لڑکی سیدہ ہے اور لڑکا غیر سید ہے, تو یہ ان کے یہ کف نہیں ہے. اب اس کی صورت یہ بنے گی کہ اس کا جو بھی ولی ہے لڑکی کا, باپ ہے مثلا ولی ہے باپ, تو یہ سرپرست جو یہ اجازت دے شادی کی, تب یہ شادی جائز ہوگی, ورنہ شادی ہوگی نہیں. سیدہ کو کوئی بھگا کے لے گیا شادی کر لی, یہ کف غیر کف میں اس نے شادی کی, شادی نکاح نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کی یہ بہت باریکی ہیں, اس میں کافی مسائل کہ اس قوم میں اس قوم کا اس قوم میں نہیں کر سکتا, اس قوم کا اس قوم میں نہیں کر سکتا, وہ کرے تو اس کی یہ صورت ہے. تو یہ سب اس میں لکھا ہوا ہے, اس کو پڑھ لیجیے. یہ ہر ایک کو پڑھنا ضروری ہے, بہت مفید ہے, آپ کے لیے انتہائی نئی معلومات ہوں گی. چند صفحات پر ہی, زیادہ لمبا نہیں ہے, آپ پڑھ لیجیے اس کو, نہ پڑھے تو علماء سے پوچھ لیجیے. ہاں لڑکے کا جوڑ ہونا ضروری ہے, لڑکی کی طرف سے کوئی شرط نہیں ہے. جیسے کہ مثلا لڑکا سید ہے اور لڑکی غیر سید ہے تو نکاح ہو جائے گا, سرپرست کی اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے لڑکی کی طرف سے. یہ کہ وہ اصل والدین کے لیے بائی سے ننگو آر ہوتا ہے, خاندان کی بدنامی کا باعث ہوتا ہے اگر غیر کف میں شادی ہو. تو اس کی ساری تفصیلات اس میں آپ پڑھ لیجیے, بارہ شریعت میں بھی تفصیلات ملیں گی آپ کو. یہ طالباً آٹھویں ساتویں حصے میں کف کے احکام, فتح رضویہ میں بھی آپ کو یہ احکام ملیں گے گیارہویں جلد میں, گیارہویں حصے میں. بابا ان دونوں کو آسان کر کے اور حالات و واقعات کے مطابق اس میں پھر پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھا گیا نا, غالباً سمجھنے کے لیے زیادہ آسان شاید وہ کتاب بھی بن جائے گی. پردے کے بارے میں سوال جواب سے بڑھ کر آسان تو شاید کسی کتاب میں مشکل ہو. اس میں اس وہاں بھی دیکھیں جو آپ فرما رہے ہیں, تفصیلی احکام وہاں موجود ہیں, مگر میں تو ویسے متقف ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب اب تک آپ کے پاس نہیں ہے اعتکاف میں بھی, تو اسے فوراً مکتب المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیجئے. چند کتابیں اپنے پاس بالکل لے لیجئے, اگر اب تک آپ نے نہیں لی, نماز کے احکام لے لیں, کفر یا کلمات کے بارے میں سوال جواب لے لیں, فیضان سنت نہیں ہے تو وہ لے لیں, آپ یہ غیبت کی تباہ کاریاں یہ ضرور حاصل کر لیجئے, اسی طرح جنت میں لے جانے والے اعمال, جہنم میں لے جانے والے اعمال, وسائل اتاریہ جو آئیں, بیانت اتاریہ آئیں, آپ نہیں ہے تو آپ پیسے اگر ممکن ہے تو پیسے منگوا لیجئے. مقتوت المدینہ یہ متقفین کے لیے جو سنائی مسجد میں موجود ہے, ان سے آپ ترقی بنا لیں, یہ انشاءاللہ آپ کو یہ کتابیں دے دیں گے. یہ کتابیں ضرور حاصل کر لیجئے, پھر بعد میں موقع ملے یا نہ ملے یہ کتابیں لے کر اعتکاف کے دنوں میں لے لیجئے یہ کتابیں. یہ میرا آپ کو ناقص مشورہ ہے, انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں آپ خود محسوس کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا رسول اللہ. اللہم رب هذه الدعوة الطاهرة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلى الله عليه وسلم. عاشقان رسول متوجہ ہوں, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. بسم